Middernacht, het is maandag 11 april, René van Brakel met het NOS-journaal. Kolonel Gaddafi heeft een voorstel van de Afrikaanse Unie geaccepteerd om tot een oplossing van het conflict in Libië te komen. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Zuma gezegd na een gesprek met de Libische leider in Tripoli. De delegatie van Afrikaanse presidenten onder leiding van Zuma is nu onderweg naar de opstandelingen in Benghazi om het voorstel ook met hen te bespreken. Zuma spreekt van een routekaart voor een staakt het vuren. Dat moeten we een kans geven, zei hij. Ook is er gesproken over humanitaire hulp en een dialoog tussen de partijen die moet leiden tot politieke hervormingen. In Alphen aan de Rijn is bij winkelcentrum De Ridderhof stilgestaan bij de schietpartij die gisteren 7 mensen het leven kostte. Bij de herdenking waren zo'n 6000 mensen. Waarnemer burgemeester Eenhoorn zei dat 9 april niet zal worden vergeten. Premier Rutte noemde de schietpartij een onbeschrijfelijke daad van een eenling. De 24-jarige dader schoot 6 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Er zijn ook 17 mensen gewond geraakt, 12 van hen liggen nog in het ziekenhuis. In Ivoorkust hebben helikopters van de VN en Frankrijk de residentie van zittend president Gbagbo onder vuur genomen. Doel was het uitschakelen van zwaar geschut. Vanaf de residentie in Abidjan werd vanochtend geschoten op het hotel waar Gbagbo's rivaal Ouattara zit. Ook de Britse ambassade vlak in de buurt kwam onder vuur te liggen. In de Syrische kustplaats Banias hebben ordentroepen 4 demonstranten doodgeschoten. Ooggetuigen zeggen dat er ook tientallen gewonden zijn. De ordentroepen schoten op mensen die demonstreerden voor meer vrijheid. In Syrië wordt al weken betoogd tegen het regime van president Assad. Bij het neerslaan van die betogingen zijn minstens 170 doden gevallen. Het weer droog en tussen de 2 en 5 graden. Overdag opnieuw zonnig en maximaal 22 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en koeler. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor mannen met verstand en vrouwen met een hart. Mijn naam is Jan Dijkgraaf en Jan Roos is ziek, dus naast mij zit vandaag een inval-Jan. En mijn naam is Fedra Werkhoven. In Echte Janne staan we natuurlijk stil bij een bizarre nieuwsweek. Met de schietpartij in Alphen, het borsthaar van Marco Kroon en excuses van Hans Hille. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt weer inbellen voor het Echte Janne radiospel, want het gaat gewoon door. En voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121 en de stelling luidt: een Twitterstilte voor de slachtoffers in Alphen is belachelijk. En een echte Jan ben je of ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus blijkt uit DNA-onderzoek dat je je eigen 12-jarige dochter zwanger hebt gemaakt, zoals die 52-jarige imbecile in Groningen, dan ben je een ontzettende Johan. Laten we eens even kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest. Dat lijkt me natuurlijk wel. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Roept het maar. Oh, de eerste, dat is natuurlijk Marco Kroon. Met zijn ontzettende beroemde borsthaar inmiddels. Onderzoekers kwamen erachter dat zijn borsthaar besmet zou zijn met cocaïne. En nu toch weer niet? En nu toch weer niet? Nee, eerst op maandag wordt zijn hele seksleven op straat gegooid door zijn vriendin. Op dinsdag moet hij weer voorkomen en dan blijkt dat die geweldige hoeveelheid coke in zijn borsthaar, dat het toch niet kan worden aangetoond als je zelf 6 schamele haren uit je borst trekt. Maar hij had toch ook een kroeg of zo? Ja, zeker. En dat wordt natuurlijk niet gehandeld in coke. Nee. Dus het kan best dat hij wordt vrijgesproken voor kookgebruik en handel. En dat betekent ook dat hij zijn Willemsorde mag houden. En dat hij geen oneervol ontslag krijgt. Dus ja, hoe noemen we zo iemand? Ik zou zeggen een Johan eigenlijk. Ja, we gaan naar de volgende. Hans Hille. We gaan proberen de maatregelen te nemen en in de komende paar jaar in te voeren. En daarna hoop ik dat de krijgsmacht weer spik en span ervoor staat. Ja. Vrijdag huilde hij al krokodillentranen in alle kranten. Want we gaan een miljard bezuinigen op Defensie. Nou, zaterdag op NRC na hadden alle kranten de voorpagina's ermee gevuld. We hebben geen leger meer. Nou ja, zeg. Ja, we hebben geen leger meer. 6000 militairen naar huis. Alle tanks moeten weg. En die bonden die verklaren hem ook de oorlog, geloof ik. Ja, dus Hille heeft een groot probleem. Maar het is op zich wel netjes gemanaged qua crisiscommunicatie. Dus hij leert wel. Hij zegt tegenwoordig al, morgen gaan jullie boos op me worden. Dus ja, ongelooflijke ja, Johan. Ja, heb jij nog iemand? Ja, ik heb Anouk. Om te beginnen is het natuurlijk te achterlijk verwoorden dat mijn ex-vriend en de vader van mijn kind met een van zijn vrienden een documentaire maakt die eigenlijk gewoon over mij gaat. Hij heeft gewoon een hoogzwangere nanny gewoon liggen te neuken in mijn huis, terwijl ik zwanger was. Het is eigenlijk wel niet te geloven. Heerlijke stem trouwens. Ja, die Anouk bedoel ja, je. Dat platte Haags. Geweldig. Ja, maar goed, die unorthodox. Ik bedoel, wie heeft ooit van die man gehoord voordat hij die documentaire had bij BNN? Ik niet. Nee, ik ook niet. Dus ja. Nu is hij beroemd door al die affaires. Door zijn huwelijk met Anouk, denk ik. Ja, ja, ja. Ja, maar hij heeft dus 8 vrouwen in het huis van Anouk. Ja, dat zegt zij. Nou dat... ja. Wij Jan Roos en ik zijn natuurlijk monogaam. Maar het is wel knap. Nou ja, ik vind het echt niet te geloven. Ik bedoel, de nanny, de schoonheidsspecialiste in je eigen huis, in je eigen bed. Nou, hang jij dan maar de moralist uit. Nou ja, ik vind eigenlijk dat die unorthodox is een enorme Johan. En Anouk blijft voor mij gewoon een echte Jan dan. Nou, van mij mag je. Ik wou het dus over Natasja Vroger hebben. Het is zoveel verdriet wat je soms voor je kiezen krijgt. En wat voor die mensen natuurlijk het allerergste is. Maar ja, ik trek me dat wel aan. Dus nee, ik hou het niet droog zo. Ja, dan denk je natuurlijk Natasja Vroger in godsnaam de echte Janne. Maar dan komt omdat ze ongenadig op de kloten gaat krijgen. Weet je nog dat vliegtuig op de Hudson in New York? Ja, dat was toch iets met Regilio Tuur? Ja, Regilio Tuur ging al die mensen die niet gingen verzuipen redden. Ja, nou, zo hebben we er nog een. Dries Roelvink. Liz Taylor was nog niet koud toen ze was overleden. En Dries Roelvink vertelde, mijn oom heeft het met Liz Taylor gedaan. En toen dacht Natasja Vroger. Ik wil ook in de krant. Dus wat heeft Natasja uitgevonden? Dat haar moeder, een Duitse toevallig, en in Nieuw-Zeeland in Christchurch aanwezig was toen daar de aardbeving was. En in Japan bij de aardbeving. Ja, en dat is allemaal nog niet zo erg. Maar moeder Vroger, die heeft ook nog een... schoonmoeder Vroger. Die heeft ook nog een soort kruisje, een soort engeltje boven haar nek. Want misschien helpt het dat mijn moeder overal waar ze komt in een kerk voor de doden en levende zielen een kaarsje brandt, zegt Natasja. Nou, dat heeft inderdaad onwijs geholpen daar in Nieuw-Zeeland en in Japan. Dan ben je echt niet alleen publiciteitsgeil, maar ook nog zo dom als een koe. En dus een... Johan. Juist. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, nu weten we het wel. Ja, ze was op de 4e plek de hoogste vrouw op de kandidatenlijst van de SP bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Maar ze was met 41.115 voorkeursstemmen een heuse kiezersmagneet. En dat terwijl ze ongeveer de eerste SP'er was die tegen de grote Jan Marijnissen durfde in te gaan en niet uit de partij werd geflikkerd. Nou, dat is een prestatie. Dames en heren, ogen en oren open voor Renske Maria Leijten. Welkom, Renske. Welkom. Goedenavond. Vertel dat eens even van Marijnissen. Hoe zat dat nou ook alweer? Dat ik tegen haar in ben gegaan. Ja, dat hebben wij gelezen. Ja. Met je Mao plaatje op de website. Ja, dat is al 5 jaar geleden. Dat is een totaal uit zijn verband getrokken akkefietje geweest. Wij hadden een geintje gemaakt als jongerenpartij. En een knipoog naar Mao gemaakt op de website. Nou, daar ging Efshan Elian over schrijven in een column. En toen werd het opeens een onderwerp. Ja. Ja. En toen zei je schijt aan. Ja, nou ja, ik was net geboren toen Mao overleed. Ik heb nooit iets met die man gehad. Dus ja, nee, ook ideologisch niet. Nee. Maar je bedoelt het als humor en daar moeten zij van wennen bij de SP. Nou, het was voor ons een beetje een naïef knipoogje naar het verleden. Maar ja, dat was wel. Dat vonden ze niet zo leuk. Omdat je daarmee daar weer over Mao hebt. Ja, en dat stereotype beeld wordt altijd maar herhaald. En altijd weer misbruikt. En daarin hadden we niet zo dom moeten zijn. En Marijnissen die trok dat dus niet. Dat jij juist dat ging verdedigen. Oh nee, weet ik heb dat. Hij vond het gewoon dom. Hij vond het gewoon dom. En dat mag. En vond hij, was het ook dom of niet? Ja, ik denk dat het heel naïef is geweest. Ja, maar daar ben je soms ook jong voor. Ja. Ja. Kijk, maar weet je, het was wel zo. Het stond al meer dan 7 maanden op de site. En dan is het verkiezingstijd. Kwam die nooit natuurlijk. Ja, nee, maar en dan is het verkiezingstijd. En dan wordt dat opgerakeld. En daar zie je gewoon ook maar weer aan dat het politiek wordt ingezet. Ja, en daar ben je dan gewoon knal naïef in. Ja. Ja, voor één ding is het trouwens wel goed dat het geen verkiezingstijd is. En dat is Alphen. Want anders zou daar weer iemand schaamteloos misbruik van gaan maken deze weken. Ik hoop dat het niet gebeurt. Ik hoop echt dat we daar geen misbruik van gaan maken. Maar ik wil toch even een politiek dingetje aanpakken. En dat is namelijk, hoe kan een jongen die 5 jaar geleden verplicht is opgenomen een wapenvergunning hebben? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik weet niet hoe dat zit met het verstrekken van wapenvergunningen. Maar het lijkt mij dat je psychische gesteldheid daar toch wel ook wordt meegenomen in de beoordeling of je dat aan kan. Ja, maar het blijkt dat hij gewoon een wapenvergunning had. Ja. Dat is bekend. En dat hij verplicht is opgenomen geweest is ook bekend. Ja. Dus? Dat moet wat mij betreft aangescherpt worden. En ik hoorde vanavond waarnemend burgemeester Eenhoorn zeggen dat ze het uit laten zoeken door de Nationale Recherche om het ook onafhankelijk te laten doen. Ik vind dat heel verstandig. Dat je daar niet weer discussie over krijgt dat degene die hem verstrekt heeft het eigen onderzoek doet. En dan moeten we gewoon, als dat niet al geregeld moet zijn, dat je psychische gesteldheid meegenomen wordt, dan moet dat gewoon meegenomen worden. Maar weet je, ik vraag me ook af, hoe komen die wapens daar? Dat mag wat mij betreft ook wel duidelijk worden. Maar daar gaan we het zo over hebben. Eerst nog even. Het is een schaap dat al verdronken is waar je het nu over hebt. Maar die schapen die allemaal nog niet verdronken zijn. Moet er ook iets mee gebeuren? Want je kan wel gaan onderzoeken wat er in Alfa maar precies fout is gegaan. Maar misschien lopen er nogal 100 van die gekkies rond, hè? Ja, maar goed, ik denk dat het heel erg lastig is om dat aan te wijzen. Als iemand nog niet iets gedaan heeft, dan heeft hij het ook nog niet gedaan. Maar ik denk wel dat het heel verstandig is. Maar iemand die verplicht is opgenomen geweest? Nou ja, maar niet iedereen die ooit verplicht is opgenomen geweest zal dit doen. Daar moeten we ook mee oppassen. Nee, maar de vraag is, moet je zo iemand toegang geven tot wapens? Mensen die epilepsie hebben, krijgen geen rijbewijs meer. Nee, maar daar ben ik het direct mee eens. Ja. En het lijkt mij ook heel verstandig als nu gewoon wapenvergunningen nagelopen worden. Van iedereen? Wie zijn die? Ja. Ja. Oké, nou maar goed, is het de toevoer. Ja. Toevoer van wapens. Nou ja, goed. Ja, die koop je gewoon in de Bijlmer en in Rotterdam en in Den Haag. Ja, en die worden ook ingevoerd. Ja. En er is een enorm zwart circuit. Ik vind dat daar gewoon een hoop politiecapaciteit opgezet moet worden om dat te stoppen. Je ziet het al wel eens bij die vrijwillige inleveracties. Dan hebben jongeren van alles op zak. Ja, hoe komen ze daaraan? Dus als je dat aangeboden ziet op straat of internet, gewoon maar, hup erop af. Maar hoe zou je dat moeten gaan onderzoeken? Ik bedoel, heb je daar enige kijk op van hoe ze dat zouden moeten aanpakken? Nou, ik ben daar geen specialist in, maar als ze ook drugstransporten kunnen onderscheppen, dan moet dat toch ook op wapens. En ik zou wel willen weten wat de prioriteit bij de politie is om wapens te onderscheppen. Kijk, zo'n mitrailleur, er schijnt een wapenvergunning voor afgegeven te zijn. Mm-hmm. Ik vind dat al absurd, dat je voor een mitrailleur... Dat doe je als je als hobby hebt schieten en je hebt daarvoor een wapenvergunning nodig, dan vind ik als hobby schieten met een mitrailleur wel een beetje luguber. Ja. En dat zijn ook allemaal vragen die ik daar wel over heb. Ja. Ik vind ook dat je moet nou over Alphen aan de Rijn niet te veel politiek maken in de zin van politiek gewin. Maar dit moet wel goed uitgezocht worden. Ja. En wat mij betreft lopen ze alle wapenvergunningen nu ook langs van mensen. Maar wat deed het met jou persoonlijk gisteren? Wat was jouw reactie? Ja, het is zo gek. Ik kwam thuis en ik had gewoon heerlijk op het terras gezeten. En toen zag ik dat, daar word ik gewoon koud van dat het kan gebeuren. En ik heb onwillekeurig ook altijd wel zoiets van, het zal je broer zijn of je... De dader bedoel je? Ja, dan zoiets ergs doen en die dan ook kwijt. En ik snap heel goed dat heel veel mensen het juist de woede richten op zo iemand. Maar ik heb dat eigenlijk ook altijd. Dat je denkt, jeetje Mina, wat een drama's levert dit gewoon op. Maar vond je dat ook on-Nederlands? Of denk je dan niet gelijk van, dit hoort niet in Nederland thuis? Of typisch Amerikaans of dat soort dingen? Nou ja, goed, we hebben het gezien in Duitsland en in Finland. Ik denk dat dit niet typisch Amerikaans is. En het is ook een illusie om te denken dat deze beker aan ons voorbij gaat. Maar je schrikt gewoon vreselijk. Ik bedoel, ik vind het echt... en dat zei Rutte vandaag, van dat heel Nederland hierbij stilstaat, daar heeft hij gewoon gelijk in. Ja. En vind ik ook heel goed. En ben je dan ook zo'n nieuwsjunk die thuis alles gaat volgen? Of juist sluit je er juist vooraf? Nou, ik heb het vandaag nog wel zitten volgen. En ik heb sowieso veel Radio 1 aan. En dan hoor je toch ook wel dan weer de persconferentie. En dan luister ik wel eventjes ernaar. Ook omdat ik toch ook nog wel heel benieuwd was over hoe het verder zou gaan met slachtoffers in het ziekenhuis. Ja. En godzijdank zijn er maar 6 mensen omgekomen. Want het had veel erger kunnen zijn. 7 toch? Ja, inclusief de dader natuurlijk. Zijn erger, ja. Laten we het daarover eens zijn. Als je hoort toch? Met wat voor geweld hij dat heeft gedaan, dan valt dit nog mee. En nou dat kan je bijna niet zeggen. Hoe hoorde jij het eigenlijk? Was het via Twitter of Had je het op het nieuws gehoord? Ik was gistermiddag op een bijeenkomst van de SP van de provincie Noord-Holland. Dat was in mijn thuisbasis Haarlem. En toen zei iemand, er is iets gebeurd in Alphen aan de Rijn. En toen is het een beetje weggezakt en toen zag ik het uiteindelijk op het nieuws. En ja, toen was ik wel weer even met de voet op de grond. Het was natuurlijk mooi weer geweest en het was gezellig geweest. Maar dan denk je wel, jeetje, die twee, ja, zo dichtbij eigenlijk, ja. Hemelsbreed, letterlijk dichtbij, toch? Ja. Nou ja, goed. En dat het nu Alphen aan de Rijn is. Ja, voor hetzelfde geld was het winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem geweest. Ja, ik bedoel... Ja. Maar het is eigenlijk idioot. Want als je kijkt naar scholen, middelbare scholen... daar komen kinderen of jongeren naar binnen tot met 18 jaar. Ja. En die worden totaal helemaal gescand met wat ze voor wapenbezit hebben. Maar daarna houdt het dus gewoon op en valt er eigenlijk niemand meer te scannen. Ja. Ik bedoel, dat vind ik eigenlijk zo'n idioot iets. Dat je dus als je ouder wordt, is er dus geen manier meer om te kijken van of iemand iets bij zich heeft, ja of nee. Nee, maar ik zou toch ook niet willen dat we als we een markt op gaan of een winkelcentrum gaan, allemaal door de scan moeten. Wat voor samenleving krijg je dan weer? Ja. Ja. En bij scholen vind je dat wel kunnen? Nou, ik vind het ook ver gaan. Ik vind het ook erg maar het gebeurt ver wel. Ja, het gebeurt wel. En het gebeurt ook niet voor niks. Nee. Ik denk ook dat het wel mee te maken heeft... hoe groter de school en hoe anoniemer je kan zijn... hoe meer dat nodig is. En hoe lager het niveau? Dat hoeft niet, denk ik. Zijn er ook gymnasia met wapendetectieporters? Gymnasia zijn over het algemeen kleine scholen. Maar ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Gekend worden en gekend zijn. Maar ja, ik kom wel eens op leerfabrieken. Ik heb zelf niet op één gezeten. Maar dat voel ik me al totaal ontheemd als volwassene. Laat staan als ik puber was geweest. Ja. Ja, maar het is niet zo dat dat alleen bij ROC's gebeurt. Ja, ik ben er niet zo heel goed van op de hoogte. Maar ik heb wel het idee dat ROC's... Dat vaker gebeurt. Ja, dat het daar vaker gebeurt, ja. Hey, er was ook nog goed nieuws. Het elektronisch patiëntendossier... Gekild. Vond je toch fijn, of niet? Geslacht. Ja. Door ons Kamerlid Tineke Slachter. We gaan het zo nog over een ander gekkie hebben trouwens. Nee, maar ik denk dat het wel goed nieuws is. Ja, toch? Maar het is wel zorgelijk dat je dan wel 300 miljoen door de pomp hebt gegooid. Maar goed, beter ten halve gekeerd, toch? Dat ten hele gedwaald, absoluut. Ja. Waarom kostte dat 3 miljoen die ellende? 300 miljoen. 300 miljoen, nou ja, sorry. Omdat Klink heeft gezegd, we gaan het gewoon vast doen. En die wettelijke basis die komt vanzelf wel. Ja. En dat heeft de Tweede Kamer hem ook laten doen. En die wettelijke basis is er nu niet. En kijk, wij hebben als overheid 300 miljoen eraan uitgegeven. Maar als je kijkt naar wat ziekenhuizen en zorginstellingen, ICT... miljoenen uitgeven, dan durf ik echt te beweren dat het een veelvoud is van die 300 miljoen. En dat ging ten koste van de patiëntenzorg? Nou ja, uiteindelijk is dat wel geld wat anders ook naar patiëntenzorg kan gaan. Ja, dus of ik naar vind de het heel kwalijk. Naar de JSF. Ja, dat kan toch ook? Nou ja, goed, kijk, een ziekenhuis krijgt natuurlijk geld voor zorg en ook wel aanverwante zaken. Ja. Maar ja, er zijn ziekenhuizen die hebben echt honderden miljoenen weggegeven aan falende ICT-systemen. En dat moet gewoon eens een keer gestopt. Ja, en dan willen jullie nu een parlementair onderzoek? Nou, ik denk dat het wel goed is dat het parlement zichzelf onderzoekt. Ja, en dan komt daaruit lessen geleerd voor de toekomst. En we dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Nou, je zou ook nog breder het onderzoek kunnen doen naar andere ICT-problemen. De elektronische vingeropslag staat nu weer ter discussie. En zo zijn er wel meer dingen die misgaan. Dus misschien dat dan de Kamer, maar ook gewoon de overheid lessen kan trekken voor inderdaad de toekomst met ICT. Want dat is geen gelukkig huwelijk, hoor. ICT en de overheid. Dames, we gaan even wat anders doen. We gaan naar een held uit mijn jeugd. En uit ook een periode uit dat jullie. Nee, nee. Nou, die man had zijn eerste hit al toen jullie nog, nog niet eens gemaakt waren. Ja, maar... Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Hij kwam op 8 december 1944 ter wereld als zoon van een Nederlandse moeder en een Italiaanse vader die diende in het leger van de bezetter. Geen prettige start. En zijn geboortenaam is Johannes. Ook niet best bij dit programma. Maar onder pseudoniem werd hij toch een grootheid. Hij schreef ruim 600 liedjes en verkocht meer dan 25 miljoen platen... waarvan wereldwijd Little Greenback de absolute nummer 1 was. Hier is George Baker. Goedenavond. Goedenavond, George. Goedenavond. Hallo. Hey, je was bij De Wereld Draait Door. Je bent bij Echte Janne. Ja. Volgens mij ga je opnieuw heel groot worden, George. Ja, absoluut. Of zeggen we Hans? Ja, dat mag je zelf weten. Ik luister naar allebei. Ja, dan zeggen we George. Wat doe je tegenwoordig? Ja, ik ben nog steeds wat ik altijd doe. Zingen, optreden, muziek maken, in mijn studio zitten. Ja, noem maar op. En ontbreekt er nog iets aan je carrière? Nou, ik zou dat iets in een film willen doen of zo. Dat lijkt me ontzettend leuk. Maar het brandt niet echt. Het is niet zo van dat ik alles op alles gezet om in een film te gaan verschijnen. Hey, hoeveel krijg jij van Drees? Wat iedereen krijgt. Ja, ik weet het niet. Ik ben nog net iets jonger. Ik was iets, ik geloof iets van 1100 euro netto. Nou, het is iets meer geworden, geloof ik. Ja. Heb je het nodig? Nee, niet echt. Nee? Ik heb niet echt nodig. Ik bedoel, ik heb hard gewerkt in mijn leven en ik heb gelukkig wel wat overgehouden. Gewoon. Dus je bent binnen eigenlijk? ja, als je het zo noemt, dan ben ik binnen. Nou, toch ja, zo noemen we dat. Ja. Ja, nou, dat heb je goed genoemd dan. Hey, maar goed, je hele leven kan ook waardeloos zijn, want het kan best dat je geen echte Jan bent, maar een Johan. En dat gaan we even uitzoeken. Nu eindelijk uit gewoon. Ja, precies. Dus dan ben je 66 jaar. En, ja, wat ik eigenlijk ben, weet je wel. Ja, dus, precies. Dus, ja, nou ja, vanavond dan de oplossing. Ja, hey, we gaan 20 vragen aan je voorleggen. Het is het een of het ander. Je kan 5 punten per vraag scoren. En ja, dan zien we na 20 vragen wel... of we hier met een Francisco van Jolen type of met een echte held te maken hebben. Okay. En ik reken wel op, Jans. Ik reken erop. Ja, dat komt goed, joh. Nou, we gaan beginnen. Oké, okay. Hier komt de eerste. Is het Una Paloma Blanca of Little Green Bag? Una Paloma Blanca. D66 of de SP? SP. Van der Vee of Van der Vlis? Sorry? Van der Vee of Van der Vlis? Zeg maar bij niets. Ja, dat is die gast die gisteren Alf heeft lopen schieten. En de vraag is eigenlijk, moet je zo'n jongen bij zijn initiaal noemen... of mag je zijn hele naam in de krant zetten? Ja, ik vind dat je mag zijn hele naam noemen gewoon. Dat is wel de consequentie van als je zoiets uitspookt. Oké, okay. Schaatsen of Formule 1? Niet schaatsen. Dus Formule 1? Ja. Christelijk of atheïst? Atheïst. Omroep Max of de VARA? De VARA. No people, no profit of no woman, no cry. Toch maar no woman, no cry. Gelukkig. Francisco van Jolen of Rob Hoogland? Ja, dat vind ik een hele moeilijke eigenlijk. Maar dan toch maar Rob Hoogland. Principes of macht? Principes. TV kijken of seks? Op mijn leeftijd? Ja. Heb je een leesbril dan? Ja, vertel. Ja, dan nog maar seks. Kijk aan. Tarantino of Fellini? Vind ik ook een hele moeilijke. Tarantino. Cocaïne of bier? Bier. Monogaam of vreemdgaan? monogaam. Nee, we doen hem even over. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. Oh, nou hoorde ik het toch goed. Soul Invention of de George Baker Selection? George Baker Selection. Mark Rutte of Job Cohen? Mijn god. Het liefst eigenlijk even beide, maar als ik dan toch moet kiezen, dan maar Mark Rutte. Wie zou je dan kiezen? Roemers. Nou, kijk aan. Goh, nog zo'n SP'er. Fout avondje. Nou, ik ben niet echt een SP'er, maar... man heeft een bepaalde... verfrissende eerlijkheid gewoon. Ja, ja, dat is al heel wat bij een politicus, toch? Ja, ja, dat vind ik ook. Precies. Afvallen of accepteren? Afvallen of accepteren? Ja. Afvallen. Twitter of telefoon? Telefoon. Verven of puur natuur? Verven of wat? Puur natuur. Het gaat hier om hoofdhaar. Ah, het gaat om haar. Ja. Nee, verven natuurlijk. Slaan of schelden? Dat hangt de situatie af. Maar liefst doe ik geen van beiden. Maar ik moet kiezen, dus dan maar slaan. Oh ja, wie sla je dan? Die mij slaat. Oké. Ja. Turken of Marokkanen? Ja, wat is dat nou voor een vraag, man? Ja. Allebei gewoon. Allebei. Nou, dat mag. Er zijn weinig mensen zo slim als jij, Hans. Je moet gewoon 20 keer zeggen allebei. Dan heb je altijd 100 punten. Ja. Dat is de ware Janne-mentaliteit. Dus nee. En dan komt de bonusvraag nog. Echte Jan of Johan, wat denk je? Eigenlijk ben ik mijn hele leven al een badje geweest, dus ik zal het nu ook wel zijn waarschijnlijk. Nou, het valt best wel mee, geloof ik. We hebben ze slechter gehad. Ja, ik wou net zeggen, ik zie hier dat je 65 punten hebt, dus je bent eigenlijk een... Een Jan? Een Jan. Ik ben een Jan. Ja, een Jan. Hans, gefeliciteerd, man. Maar geluk kan niet op, man. Nee, dat merken we ook. En weet je wat het allermooiste is? Ja. Na de eerste volgende keer dat je op tv komt, dan draag je hem. Het echte Jan t-shirt. Ja, nou ja, je weet dat afspraken op tv natuurlijk heel, heel moeilijk zijn. Dat hebben we al wat Matthijs gezien. Ah, ja, al een hele tijd geleden zijn kopkaal scheren. Maar ik zal het in ieder geval proberen. Anders op het podium. Op het podium zeker. Nou, precies. Hé, hey, we gaan je teruggeven. We gaan je adres noteren voor dat geweldige shirt. En bedankt. Dankjewel. En we zien je in de film. Oké. Dank je. Doei. Ja, de muzieksuggesties komen vannacht van Renske Leijter. Die is waarschijnlijk ook van Roemer, of niet? Jawel. Ja, niet Rutte of Cohen. Nee, maar ik vind dat Mark Rutte het wel heel goed doet. Waarom hoor. Moest je zo heel hard lachen bij monogaam of vreemdgaan? Nou, omdat hij zo aan het twijfelen was. Ja, dat hoort niet, hè? Nee, en jij deed wel expres die vragen over. Ja. En als je, hij was echt van, ja, het ligt eraan. Hij wou zeggen, allebei. Ja. Wat zou jij geantwoord hebben eigenlijk? Monogaam. Oké. Okay. Ja, tuurlijk. Hé, Renske, die muziek, ja. Het moet maar. Ik vond hem goed. Komt de eerste, de nummer 5. Dat was Come Together van de Beatles. Wat een mooie keuze, Renske. En we zijn dus weer terug bij Renske. Ja, en Renske, eerst even nog iets wat ik net hoorde. Heb jij Jan Roos aangestoken? Nee. 2 weken geleden had jij griep. Ja, ik ben heel vaak geweest, over je. Ja. Dus, ik ontken alles. Ja, dus tot ziens, ja? Ja, nee, ik zeg ook niets meer. Geen commentaar, zeggen politici. Precies, dan. Geen commentaar. Dat getongen hier steeds, dat is echt dat is ook niet normaal. Maar we moeten nog even terug naar een andere gek. Die man in Groningen. Ja. Poeh. Want jij zei net over wapens, dat is niet mijn expertise. Maar die man in Groningen is wel een beetje je geleende expertise. Want je ouders werkten in de reclassering en in de jeugdzorg, als ik het goed heb. Ja, nou, allebei voor de Raad voor de Kinderbescherming. Ja, dus je hebt vast wel eens dingen gehoord over dit soort gevallen. Ja, we zijn zelf opgegroeid ook met kinderen die behoorlijk wat mee hebben gemaakt. Ja, want jij komt uit een... of jouw ouders hadden pleegkinderen in hun gezin? Nou, mijn ouders die hebben eigenlijk besloten dat... ze wilden een groot gezin. Mijn moeder wilde graag een groot gezin. Dat niet per se eigen kinderen hoefden te zijn. En toen hebben ze een gezinshuis gehad. 5 jaar lang. En dat betekent dat je kinderthuiskinderen... in hun adolescentie opneemt en volwassen laat worden. Mm-hmm. Ik was toen 5 toen het begon, dus ik vond het geweldig. Vol huis en het was heel gezellig. En als mijn knikkers had verloren, dan jatte mijn broer ze wel weer van andere kinderen op straat. Maar nee, dat vond ik heel erg leuk. Maar mijn ouders zijn daarna ook altijd nog in de jeugdbescherming gebleven. Dus ja, dit zijn wel verschrikkelijke verhalen die wij af en toe ook wel eens hoorden. Ja, maar dat bedoel ik. Van nu komt het uitgebreid in de publiciteit, maar vroeger gebeurde dit toch ook gewoon? Alleen het blijft stil, want men sprak er niet over. Helaas is incest niet iets van nu, nee. Nee. Ik bedoel, ook de problemen die je ziet in de katholieke kerk hebben natuurlijk ook jarenlang zijn die verzwegen. Maar nu komt het echt naar buiten, omdat natuurlijk een 12-jarig meisje bevalt. En toch weer een parallel met Alf, hè? Deze man is ook al een keer veroordeeld. Ja. Hoe kan het? Nou, ik het verbaast mij ook. En het verbaast mij ook omdat het meisje is toegewezen aan haar vader. En dan vraag je je af, wat voor gezin is... hoe vreselijk gezin moet dat zijn geweest? En ik vind het goed dat hij vastzit en hij moet veroordeeld worden... want het is gewoon strafbaar. Maar het is ook wel, dit zijn ook dingen waar je wel serieus naar moet kijken... of of de hulpverlening niet langs elkaar heeft gewerkt. Nou, of dat lijkt me wel inderdaad dan, toch? Ik bedoel, dat hoor je heel vaak met dit soort gevallen. Dat er allemaal mensen zijn geweest die signalen hebben afgegeven... of inderdaad veroordelingen zijn geweest. Ja. Ik bedoel, deze man had inderdaad ook al met zijn andere dochter... het nodige uitgevroten. Ja, precies. Hoe kan zoiets? Ja, dat heb ik ook. En ik kan het ook niet uitleggen. Nee. Maar dan zeggen wij, daar zitten jullie voor in. Ja, precies. Ja, dat is absoluut waar. Ja, dat is absoluut waar. Want jullie mogen wel een parlementair onderzoek doen naar het elektronisch patiëntendossier. Maar misschien onderwijs, jeugdzorg, wapens, gekkies, weet ik veel. Maar... Ja, nou ja, ik vind dat hier wel goed gekeken moet worden naar wat de situatie is geweest en waar de fouten zijn gemaakt. Ik ben ook wel weer de situatie van uit mijn ouders kant. Als het fout gaat, is het wel altijd de hulpverlening die het heeft gedaan. Ja. En dat kan ook wel eens... sommige dingen kan je ook niet altijd tegenhouden. Hoe cru dat ook klinkt. Want wat voor samenleving word je dan? Maar ik vraag me hier wel af of er juist is gehandeld. Ja. Maar ik kan er ook niet... Dat vraag je af. Maar ik ben niet deskundig, maar ik weet het gewoon. Als je als vader je oudste dochter hebt misbruikt... dan moet je gewoon de volgende nooit meer mogen zien. Behalve wanneer er een bewaker met een machinepistool naast zit, bij wijze van spreken. Gewoon 1 keer over te schreven is nooit meer met je kinderen. En ook van niet wonen met je kinderen. Ja. Of zie ik het verkeerd? Nou ja, goed. Ik weet in deze zaak ook niet of die daar... of dat... Ja, kijk, weet je, wij hebben die mensen niet gesproken. Wij kennen de situatie niet van het gezin. En nou, wat er met de moeder misschien was... Het kan heel goed zijn dat het niet bekend was. Maar dan is het helemaal schandalig natuurlijk. Dus kijk, weet je, ik ben ook weer huiverig om snel te oordelen. Omdat ik ook aan de andere kant van de tafel maar heb gezien... Maar als het bekend was, dan hoort deze man toch niet zijn dochter te krijgen? Daar ben ik met je eens. Okay. Ja, want dat was met name natuurlijk de constatering. Dat het dus wel bekend was. Nou, dan is dat nog ergens een puinhoop. Bij de SP zelf. Ja, bij de SP. Nee, we gaan nu de luchtige kant op. Allemaal vertrekkende raadsleden. Dongen, Kerkrade, Leeuwarden, Heerlen en nu weer in Apeldoorn. Ja. Bedoel... Ja, die in Apeldoorn die was al vertrokken hoor. Okay. Dit is opnieuw, nee, dit hebben ze opnieuw opgebakken. Ja. Is opnieuw opgebakken. Ja, en een opgewarmde prak. Ze hebben hem, het was ook vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen al daar. Toen probeerden ze daar ook beschadigend nieuws, noem ik dat dan maar. En het is nu weer een beetje opgebakken. Nou, wat was er aan de hand? Vertel even. Nou, ik weet het niet precies. Nou, zal ik het maar weer doen dan? Dit zijn mensen die zijn niet eens met de afdrachtsregeling. Ja, iets, dat was aan de hand. Ja, maar iets wat ze wel een jaar geleden hebben ondertekend. Ja. Misschien moeten we het even uitleggen voor de luisteraars. Dat SP-leden inderdaad 75% van hun salaris... Vergoeding. Het is geen salaris. Okay. Je krijgt als volksvertegenwoordiger een vergoeding. Ja. Ik ook. En ook in de gemeenteraad, ook in de provincie, ook in Europa. En die vergoeding is over het algemeen vrij hoog. En wij zeggen, volksvertegenwoordiger zijn is ook een roeping. Dat doe je niet voor het geld. En het is goed om als gemeenteraadslid een baan daarnaast te hebben. Ja. Dus we hebben de afspraak dat je je vergoeding afdraagt en dat je gecompenseerd wordt voor toch kosten die je hebt voor 25%. Dat geldt voor gemeenteraadsleden. Nou, dat weet iedereen die op de lijst gaat staan. Je weet dat dat de voorwaarden zijn. En als je dan je als SP'er laat kiezen, dan moet je je daar ook aan conformeren. Nou, en dat was hier in Apeldoorn niet het geval. Dan... Dus ze liepen weg. Ze hadden iets van, dat doen we niet voor het... Nou ja, en met medenemen van de zetel. Ja. Ik bedoel, als je het er dan niet mee eens bent, ga dan weg. Ja. En laat dan die zetel aan de SP. Want mensen hebben niet op jou als persoon gestemd, maar de stem op de SP. Ervan. Ja, ik vind je het echt... Je bent er echt kwaad om, of niet? Ja, ik vind het echt, ik word er echt heel pissig van. Eigenlijk ben ik het wel met je eens. Ja, maar je weet het toch? Het is eigenlijk een Johan-actie. Ja. Nee, eens? Ja. Maar hoe zit dat eigenlijk bij andere partijen dan? Daar wordt dus niet dat bedrag afgedragen. Nee. En je ziet ook meer en meer dat andere partijen ook richting bij gemeenteraadslidmaatschap gaan. Dat is een baan. En daar ben ik het ook gewoon niet mee eens. En dus dan wordt overdag vergaderd. Ja, dan moet je vrijnemen van je werk. Daar staat dan een riante compensatie tegenover. Ik weet in mijn eigen stad dat dat toch al snel anderhalf keer zoveel is als bijvoorbeeld de bijstand. Ja, daar kan je dus een fulltime baan van maken. Maar eigenlijk is het veel beter om. Maar je werkt ook harder dan in de bijstand, hè? Er zijn gemeenteraadsleden die niet zo hard werken. Meer dan nou? Ja. Hey, maar denk je nou dat die mensen dat met een vooropgezet doel doen? Dus we gaan lekker op de lijst bij de SP, want die is in de winning mood. We pakken die zetel en we gaan de lijst leiden beginnen. Ik zou dat niet doen, maar... er zijn wel mensen die dat doen, ja. Ik bedoel, en wij proberen dat zorgvuldig lijsten te maken met mensen die we kennen, die al iets hebben bewezen. Maar wat we raad geweten met zulke mensen trouwens. Nou, kijk, die mensen zijn gekozen en die kunnen gewoon blijven. We proberen dat te voorkomen. Hoe? Nou, door mensen goed te kennen en te screenen. En soms dan lukt dat dus niet goed, zoals in Apeldoorn. Wat gebeurt er verder? Gaan jullie nog wel vriendelijk met ze om? Ja, goed, ik kom niet zoveel in Apeldoorn. Maar de collega's daar. Ik denk dat daar broeier je toch wel snel door. Omdat je ook, je probeert er gezamenlijk iets van te maken. Hoeveel moet jij trouwens afdragen? Ja. Ik zou 6.000 netto krijgen. En ik krijg nu zo'n beetje iets minder dan 2.500 netto. Kan je er wel van leven? Heel goed. Ja? Nee, maar als ik dat vergelijk met wat mijn vader of mijn moeder verdient... die werken al 30 jaar, 35 jaar en die verdienen evenveel of minder. Maar baal je daar dus niet van? Dat je dan helemaal het schrompens werkt en dan eigenlijk veel minder krijgt... dan dat je misschien zou kunnen verdienen? Nee. Want... Ik denk dat als ik mijn studie Nederlands had afgemaakt en voor de klas was gekomen, dan had ik daarnaast ook van alles gedaan. Was ik misschien wel in de gemeenteraad gegaan, had ik me ook het schrompens gewerkt. Ik doe het niet voor het geld. Dus jij bent iemand die niet heel veel geld uitgeeft ook? Ik kan heel goed leven en ik kan ook nog heel goed sparen. En misschien werk ik wel hard genoeg om weinig geld uit te geven. Ja, precies. Je hebt gewoon geen tijd om te gaan shoppen. Dames, als we over shoppen gaan beginnen... Okay. Dan gaan we even wat anders doen als jullie het goed vinden. Dan, ja, desnoods gaan jullie tijdens het volgende plaatje maar eventjes... Dit gaan we natuurlijk niet doen. Hey, donderdag werd ze voor de 9e keer 30. En het feest schijnt as we speak nog aan de gang te zijn. Janine! Ja, maar ze vond nog even tijd om ons te woord te staan. En dat is heel lang geleden. Het hoogste geluid met Janine Hennis. Janine. Hey. Hey. Kijk aan. Hoe is het dan? Ja, goed. En met jou dan? Ja, gaat goed. En? Dronken? Nee, zeg, ik moet nog op de radio, Jan. Ja, nou en? Heb je een goed excuus als je weer je mond voorbij praat? Wat zeg je? Dan heb je een goed excuus als je weer je mond voorbij praat. Ja, dan zeg je, ja, ik was dronken, ik was jarig. Nee, maar ik herinner me Erika Terpstra nog goed. Die per ongeluk één slok had gedronken. Of één natuurlijk. Ja, één fles. Toen viel heel Nederland over haar heen. Dus dat gaat me niet gebeuren. Dus, hoeveel heb je op? Nou, eigenlijk één glas rode wijn, dat is het. Nou, dat is heel netjes. Maar hey, hoe was je verjaardag? Donderdag ging het een beetje aan me voorbij, want toen heb ik er eigenlijk geen seconde bij. Veel vrouwen die hartstikke blij zijn als ze op hun verjaardag bij Matthijs van Nieuwkerk op bezoek mogen komen. Bij Matthijs van Nieuwkerk? Daar was je toch? Oh, bij Paul was je. Sorry, ja. Ja, ik haal al die woonboot ook door elkaar daar. Oh, wat weet ik vreselijk. Nee. Ja, sorry. Nee, maar dat was dus was prima. Maar ik heb dit weekend heb ik het goed gemaakt. Of eerlijk gezegd, vandaag met vrienden en gezelligheid. Nou, heel fijn. Ja, we vonden het een fantastisch feest. Janine, bedankt voor de uitnodiging nog. Ja, helemaal goed. Er was toch een of ander interview met jou onlangs. Zag ik weer een foto van je. We hebben een invaljan die kent de achtergrond niet, Janine. Dus misschien kan je het even uitleggen. Iets met mond dood. We hebben een invaljan die kent dat verhaal van dat mond dood maken nog niet. Dus Petra kent me langer dan vandaag. Wat is de vraag? Ja, of het weer gaat. Je bent gewoon kalt gesteld door de fractie. Wel nee. Maar soms... gebeurt het, dat was voor mij ook een eye-opener, dat je een interview geeft over verschillende onderwerpen. En dat je eigenlijk een algemeen punt maakt. En dan in één keer wordt het helemaal teruggebracht naar, in dit geval, het hoofddoekjesverbod. En dan wordt dat de kop overal. Maar was je erdoor aangepakt of zo? Ik bedoel, hadden ze je erop aangepakt dan? In de fractie, nee. Nee, maar we hebben er natuurlijk wel even over gesproken, logischerwijs. Als iets zo uit de publiciteit ingaat op een gegeven moment, dan is dat wel, verdient dat wel even een gesprek in de fractie. Hey, maar twee jaar geleden zat je nog als een ster in het Europees Parlement. En toen trok je op de cover van een tijdschrift een burka uit. En toen hebben we er niemand over horen zeuren. Nee, ja. Dat was toch veel erger, of niet? Ja, maar volgens mij als Kamerlid heb je iets minder ruimte af en toe om... te filosoferen zonder dat gelijk er heel veel pers over komt. En dat brengt ons bij de vraag, is het nog wel leuk in Den Haag? Het is heel leuk. Nee, kom op zeg. Het is een van de meest fantastische banen volgens mij. Oh, echt waar? En volgens mij kan jullie studiogast dat voluit bevestigen. Nou, ze zei net dat er weinig meer aan was. Oh, echt? Nee toch? Nee, ben je belazerd. Maar ik denk, er komt weer een scoop. We doen weer een bankrun vandaag. Hey, laten we het even over die politie hebben. Ja, vertel. Want daar had die studiogast het ook over. 26 vrije zondagen voor agenten, ja, dan ben jij zat. Ze moeten maar eens aan de bak. Nee, dat is weer zoiets. Wat heel gevaarlijk is als je dat helemaal gaat versmallen naar één onderwerp. Waar het om gaat is dat er in het verleden allemaal regels zijn bedacht... die de werktijden van politieagenten in goede banen moesten leiden. Maar die nu heel erg beklemmend werken voor de agenten zelf en voor een effectieve bedrijfsorganisatie. Maar wat houdt dat in dan? Het zijn de agenten zelf die aan de bel trekken en die zeggen, kom op, kijk ernaar. Want op dit moment wordt ons leven er eerlijk gezegd lastiger van dan dat we ons daardoor beschermd voelen. Dus dat is eigenlijk het punt. Er zijn verschillende regelingen, die zijn ooit met goede bedoelingen geïntroduceerd. En die lijken nu, wat ik net zei, een effectieve bedrijfsorganisatie... Janine, sorry, met goede bedoelingen georganiseerd. Je bedoelt dat de vakbonden toen aan de macht waren? Nee, kijk, er zijn in het verleden natuurlijk wel misstanden geweest. In die zin dat er arrestatieteams eindeloos doorgingen en dan gebeuren er ook ongelukken. Dus je moet ook wel oog hebben voor het feit dat op een gegeven moment een einde is aan een werkdag. En dat ook een politieagent, ook al willen we dat af en toe heel graag, niet 32, 36 uur of langer op zijn benen kan staan. Maar haar benen kan staan. Precies, maar de praktijk is nu dat je in 4 keer 9 je werkweek mag vullen, hè, bij de politie. Dat is ook een regel. Ja. Dat is toch belachelijk of niet? Ja, hè? Dat is toch belachelijk? Maar waarom eigenlijk? Omdat ze 8 uur naar buiten gaan en daarna een uur koffie gaan drinken. En dan werken ze geen 5 naar 4 dagen. Nee, luister. Overdrijf ik weer, Janine? Ik heb gezegd, de politie is me heilig. Dienders, hè? Dienders. Goede voorwaarden zijn me heel veel waard. Maar waar het om gaat, is dat de regels nu ook de agenten zelf in de weg staan. En het zijn onder meer de agenten die daarover aan de bel zijn. Maar die willen... Ik denk dat je dan ook niet in een kramp moet schieten, want werktijden, daar mag je niet aankomen, maar je moet gewoon goed kijken hoe beschermen we de juiste voorwaarden voor de agent en zorgen we er tegelijkertijd voor dat die agent gewoon flexibel zijn werk kan doen en die hele organisatie van de politie goed kan worden aangestuurd. En dat is nu niet het geval. Ik ga nog één keer versmallen. Wat zeg je? Ik ga nog één keer versmallen. Nou, kom maar door. Ze werken nu 4x9, dat is een regeling. En ja. jij zegt, ik doe dit op aangeven van de politie. Is er één agent, één diender, die bij jou heeft aangegeven... doe mij voortaan maar 5x8,2 uur. Nee, maar... En weet je waarom niet? Omdat ze geen 5 dagen in de week willen werken. Nee, dat niet elke agent werkt 36 uur. Maar waar het om gaat, over het algemeen zijn de agenten heel erg flexibel... En leven zij met hart, ziel en zaligheid voor het beroep dat zij uitoefenen. Mm-hmm. Ik ken eerlijk gezegd maar weinig agenten die zich laten leiden tot ik wil maar 4 dagen per week werken. Waar het om gaat is dat ze dan wel op die manier ingeroosterd kunnen worden. Maar er natuurlijk in shifts van 8 uur gewerkt wordt. Want 3x8 is 24 hè, en zoveel uur zit er in een dag. En er wordt gekeken naar hoeveel dieners je nodig hebt om 24/7 een agent op straat te laten hebben. Maar goed, het is allemaal techniek. Nogmaals, het moet duidelijk zijn dat we niet onze ogen moeten sluiten voor regels die gewoon een effectieve politie in de weg staan. Hey, Sahar, als laatste punt. Ja. Heeft Leers nou gedeeld met die Fritsma, joh? Nee, ja, weet je, ik weet het niet. Volgens mij heeft de minister gewoon van zijn bevoegdheden gebruik gemaakt en de juiste beslissing genomen op basis van de informatie die hem is aangereikt. En daar zit geen wielen en dealen bij met de coalitiepartijen en ook niet met de gedoogpartner. Wij zijn in ieder geval niet op gesprek geweest. Dus volgens mij is het gewoon conform de normale regels gegaan, namelijk nieuwe informatie op basis daarvan gebruik maken van je bevoegdheden en een beslissing nemen. En ik denk dat heel veel mensen opgelucht zijn dat Sahar, inclusief mezelf, gewoon in Nederland blijft. En wat denk jij, Renske Leijten? Nou, ik denk dat Leers wel degelijk heeft afgetast hoeveel ruimte die heeft. Maar dat het een lastige kwestie was, doordat Sahar zo in de publieke belangstelling stond. En het zo overduidelijk was dat zij, nou ja, als Nederlands meisje eigenlijk helemaal niet Afghanistan ingestuurd kon worden. Ik denk dat het wel duidelijk was dat ze er last van hadden. Dus dat ze misschien ook wel blij zijn dat die beslissing nu is genomen. Want dan kan alles weer even inzakken en dan hebben we het niet meer over Sahar. Klopt dat, Janine? Of is dat cynisch? Ik weet niet zo goed wat Renske bedoelt met dan kan alles even inzakken. Nou, dan is de publiciteit weg en dan gaan we daarna weer de vliegtuigen vullen, bedoelt ze, denk ik. Wel nee. Nou, zo cynisch zit ik er niet in. Heel eerlijk gezegd vind ik dat Leers nu goed gehandeld heeft. Er was een nieuw ambtsbericht met nieuwe informatie. En op basis daarvan heeft hij gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid. En ik ga eerlijk gezegd, ik ben niet van de school dat ik overal wat achterzoek. En ik ben ook niet cynisch. Dus ik ben blij met de beslissing die hij heeft genomen. Janine, bedankt. Ja, graag gedaan. Kom je weer een keer naar de studio trouwens, of niet? Heel graag. Ja, het is in Hilversum, hè? Wat zeg je? Het is in Hilversum, Sumatra-laan 45. Ja, dat is 44. Nee, dat 44, oké. Okay. Ja. Hey, dankjewel, hè. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Zo, van luchtig liberaal gaan we weer naar stijf socialistisch. Renske, ga je ooit met de VVD in één kabinet? Ik denk niet dat het makkelijk is. Waarom niet? Nou, er is al niet zoveel verschil tussen jullie net, hoor. Nee, maar er zijn heel veel thema's waarop de VVD en de SP heel goed samen kunnen. Zoals? Gewoon vrijheden voor mensen. Zorgen dat mensen de ruimte hebben om dingen te kunnen doen. Maar als het gaat over wat is de rol van de overheid en wat laat je over aan de vrije markt, dan staan we lijnrecht tegenover elkaar. En dat zijn wel kwesties waar wij niet zo snel uit zullen komen. En dat is ideologischer dan bijvoorbeeld in Brabant. Ja. Zeker. Of in de gemeente, want wij doen het in de gemeente ook regelmatig met de VVD. Wat? Oh, ja, sorry. Ja, die liberalen staan erom bekend en de D66 is ook, maar van jullie wist ik het nog niet. Dus, regeren. Oh nee, dan is het goed. Hey, hoe ziet dat ideale Nederland van de SP eruit? Nou, ik denk dat het ideale Nederland goed en toegankelijk onderwijs en zorg heeft voor iedereen. Dat je kunt wonen. En dat voor iedereen de mogelijkheid is om met een beetje lucht, financiële lucht, leuk te leven. En dat hebben we, dat land. Ja, was dat maar waar. Nee, niet? Nee, 400.000 kinderen die opgroeien in armoede, dat noem ik niet iets om trots op te zijn. Maar geldt dat ook voor jouzelf? Is wat je nu schetst, het ideale Nederland van de SP, is dat ook jouw ideale Nederland? Zijn jullie wat dat betreft, ben je één met je partij? Nou, er zullen accentverschillen zijn. Maar die zijn niet ideologisch. Ik heb wel, ik ben het heel erg mee eens wat, hoe de SP de wereld beschouwt en wat een taak is van de overheid, die van ons allemaal is. En hoe we dat democratisch regelen. Als woordvoerder gezondheid loop ik er regelmatig tegenaan dat door alle liberaliseringen van de afgelopen 10 jaar je dus niks meer kan. Op het moment dat bestuurders er gewoon een puinbak van maken. En ik zou ze graag de laan uitschoppen. En dat vind ik eigenlijk ook een taak van de overheid. Nou ja, zo komt dat wel bij elkaar op elkaar neer. Ik vind het ook wel goed om daar ook op te blijven benadrukken. Want iedereen zegt altijd maar, ja, de SP is er alleen voor mensen met een laag inkomen. Ja, wij zeggen dat het een beetje eerlijker verdeeld mag worden, de welvaart. Maar we zijn er ook juist voor al hoeveel die mensen. 10% belasting moeten wij ook weer gaan betalen? Ja, volgens mij ging het over de hoogste schijf die we nu hebben, 3% omhoog. Oh. Ja. Dat is alles. Moet je talking about. Ja, ja, dat merk je niet eens. Nee. Toch? Nee, maar goed, kijk. Nee, maar je kan via heel veel zaken, bijvoorbeeld de premie voor de zorg. En waarom doen waarom betalen jullie dan meer eigenlijk, die afdracht? Dan waarom moet ik 55% betalen en jullie 75% over alles? Nee, maar dat is niet over je salaris. Dat is over je politieke vergoeding. Kijk, het is niet zo. En voor jou is dat een salaris. Ja, maar ook nog een politieke vergoeding. Kijk, je kan gewoon niet een baan daarnaast doen als je Tweede Kamerlid bent. Dus het is een soort van vrijstelling, zo heet dat ook. Nee, oké, maar ik bedoel eigenlijk meer. Ik moet nu beginnen met 55% van jullie. Maar straks ben ik over 10 jaar, als jullie echt een keer aan de macht komen, ben ik ook te lul. En moet ik ook gewoon 55% gaan inleveren. Nee, er zit ook nog wat anders achter bij ons. Kijk, wij zijn een partij met ontzettend veel vrijwilligers die heel veel daarnaast doen. Ik heb dat zelf ook altijd gedaan naast mijn studie. En daar kreeg ik nooit iets voor. En ik ben toevallig gevraagd om op die lijst te gaan. En ik doe dat graag. Maar ik ben niet meer dan de vrijwilliger die ook de tribunes rondbrengt en die er niks voor krijgt. Dus dat zit er ook nog wel. Dat is ook een beetje partij-interne argument. Maar jullie mogen wel nog je eigen kleding kiezen en zo. Ja. Dat wel. Ja, we hoeven niet allemaal kaal. Zoals Jan was. Dank je. Onze Jan. Oh, jullie Jan. Maar ja, nee, wat dat betreft kan ik zo meedoen, denk ik, qua haar. Ja, toch? Maar ja, het is wel het verleden, hè, Kalian. Ja. Ja. Nee, lekker dan. Ja, lijkt me vrij moeilijk met zo'n. Als ik kijk naar Jan Marijnissen en Agnes Kant. En jij bent nu de tweede man, of eigenlijk de tweede man ja, naar Roemer. Ja. Hoe voelt dat voor jou dan? Ja, ik vind het zelf wel heel onwerkelijk. Ik was de eerste vrouw op de lijst. Waardoor ik gewoon veel stemmen heb gehaald. Maar komt dat echt daardoor? Dat denk ik wel. Gadverdamme. Zo gaat het gewoon altijd, hè? Jij hebt daar wel eens iets over gezegd, geloof ik, hè? Nou ja, kijk. Je wil niet op je? Tieten. Tieten worden beoordeeld, Nee, ze hoeven me niet. Nee, maar goed, kijk, er zijn wel mensen die stemmen op de eerste vrouw. Heb je dat echt gezegd? Ja, dat heb ik gezegd. Ordinair mens. Nou ja, goed, ik word graag op wat ik doe, of mensen dat goed vinden, of ze vinden dat ik dat gepassioneerd doe, daarop beoordeeld, dan dat ik vrouw ben. En dan kan ik dat wel eens plat zeggen, ja. Maar was je niet bang, zeg maar, toen je daar... Het is trouwens toch gebeurd, hè? Wat? Dat je daardoor al die stemmen kreeg, zeg je net zo. Ja. Ja. Ik zou ze teruggeven. Nee, want kijk, het zijn wel stemmen die voor de SP zijn. En daar ben ik dan wel weer trots op. En het motiveert maar het komt me niet omdat je gewoon beter bent dan die nummer 2 en 3. Wie waren het? Van Bommel en de Wit? Van Bommel en de Wit, ja. Ja, nee, dan ben je toch gewoon beter, of niet? Nou ja, ze hebben zoveel meer ervaring dat ik dat wel blij ik ben. Niet, Renske. Nee, ja, of beter of niet beter, dat vind ik echt heel erg. Je vrouw is altijd zo bescheiden. Dat gewoon is ook verfrissend. Verschil. Verfrissend was je waarschijnlijk. Dat was het. Nee, maar waar ik nou even op terug wilde komen. Die Agnes Kant, die natuurlijk op het moment dat zij uiteindelijk degene was die het zou moeten doen, brandde ze min of meer helemaal af. Was dat voor jou ook een angst? Om, ik vond het. Ik heb naar aanleiding van. Ik stond heel dicht bij Agnes, omdat. Zij was natuurlijk oud woord voor de zorg, maar. Gewoon. We zagen elkaar vaak, we spraken elkaar vaak. En ik zag hoe hard zij eigenlijk werkte. En hoe harder ze ging werken, hoe slechter het ging in de beeldvorming. Ja. En dat is zo frustrerend. En het is zo'n leuk mens. Terwijl iedereen zegt nog tegen mij van... dat bijtertje, dat blijft maar terugkomen. En ik heb mij wel serieus afgevraagd of ik ermee door wilde gaan. Als je zo kan worden afgebrand als persoon... want het werd ook zo persoonlijk... Mm-hmm. Kijk, als je dan niet goed doet, of je doet domme uitspraken... aanpakken die handel, dat mag bij mij ook. Maar als het dan gaat om de vorm alleen maar, ja, dat is wel heel hard. En wat heb je daarvan geleerd zelf? Dat ik rustiger moet zijn. Hoezo rustiger? Ja, ik kan ook wel eens heel erg boos worden. En als een vrouw boos wordt, dan gaat ze hoger praten. En sneller ga ik dan praten. Nou ja, voor je het weet krijg je ook het frame fel. Wat denk je dat het was bij haar? Dat ze gewoon eigenlijk te veel van haar emotie liet zien? Ja. Nou ja, goed, zij hield niet van de camera's en de camera's niet van haar. Het is heel knap hoe bijvoorbeeld Emiel gewoon... What you see is what you get. Dus... Hij doet het zo natuurlijk. Hij is het totaal niet anders. En dat is wel knap. Dat heeft niet iedereen. En houden ze van jou, de camera's? Niet altijd. Komt dat? Ja, ik vind het niet altijd makkelijk om mezelf terug te zien. Dat zal ook meespelen. Waarom niet? Zo erg is het toch niet? Zit haar niet goed? Of hier zeg je het niet goed? Of, joh. Maar nee. De loenste beetje met je linkeroog, dat soort dingen. Ja, dat wou ik niet zeggen. En dan zeg ik nu dat het niet om de vorm mag gaan, maar om de inhoud moet gaan. Maar goed, daar kijk je zelf ook wel naar. Maar het hoort erbij. Dus ja, maar als je groot wil worden, zou je wel moeten, toch? Ja, het hoort erbij, dus je moet dat ook doen. Maar zie jij jezelf ook als gedroomde opvolger van Roemer straks? Of, nee. Nee? Jij blijft de tweede vrouw. Ja, en... het is in de fractie niet eens zo dat ik de tweede ben. We zijn nu een jaar bezig met Roemer. En het is zich nog een beetje aan het uitbalanceren. Ronald van Raak, Ewout Eergang en Harry van Bommel. We zijn eigenlijk met z'n allen helpen we Emiel zoveel we kunnen. En hij heeft ook met die mensen die ik niet noem als Kamerleden veel contact. En hij doet dat wel heel erg goed, vind ik. Maar zoals bij Jan Marijnissen heel duidelijk was... dat Agnes Kant de tweede vrouw was... dat is natuurlijk ook in 10 jaar tijd gegroeid. Ja, dat moet nog maar uitgroeien, hoe dat is. En ik wil vooral goed doen op zorg. Ja, en heb je nog contact met Agnes eigenlijk? Ja. En hoe gaat het met haar? Ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, gaat goed met haar. Gaat de camera nu wel van haar houden? Nou, ze heeft nu wel echt zoiets van... ik hoef niet in het publieke leven te zijn. Ja. Ze heeft een hele leuke baan. En dat vindt ze ook echt heel leuk. Weer met medicijnen en onderzoek doen. Maar ze hoeft voorlopig niet meer in de schijnwerpers. Nee. Hey, we gaan het straks na het journaal nog even over seks hebben. En andere privézaken. Want zo zijn we bij Echte Janne. Je kent het programma, je snapt het concept. Maar voor we aan het grote mensennieuws toe zijn... hebben we eerst nog even de nummer 4 uit de muziekselectie van Renske. En dat is de Zephyr Song van de Red Hot Chili Peppers. Did you meet your fortune teller? 1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Frankrijk is het boerkaverbod van kracht geworden. Frankrijk is het eerste Europese land dat sinds middernacht de volledige gezichtsbedekking in het openbaar verbiedt. Vrouwen die toch een niqab of boerka dragen kunnen een boete van €150 krijgen. Mannen die hun vrouw verplichten om het gezicht te bedekken hangt een boete van maximaal €30.000 boven het hoofd. In Frankrijk wonen ongeveer 5 miljoen moslims. Naar schatting 2000 vrouwen dragen een boerka of niqab. Tegenstanders van het verbod hebben opgeroepen tot een protest bij de Notre Dame. De organisatie vraagt iedereen om met bedekt gezicht deel te nemen aan een gebed. In Alphen aan den Rijn is bij winkelcentrum De Ridderhof afgelopen avond stilgestaan bij de schietpartij die 7 mensen het leven kostte. Op de herdenking waren ongeveer 6000 mensen afgekomen. Waarnemend burgemeester Eenhoorn zei dat 9 april niet zal worden vergeten. Hij deed een oproep om met z'n allen te werken aan een veiliger maatschappij waarin zoiets nooit meer kan gebeuren. De burgemeester noemde een aantal inwoners van Alphen aan den Rijn helden van de Ridderhof, omdat ze met gevaar voor eigen leven geprobeerd hebben andere mensen te redden. Een van hen is daarbij omgekomen. De 24-jarige schutter schoot vrijdag 6 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Er zijn ook 17 mensen gewond geraakt. 12 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Bij presidentsverkiezingen in Peru heeft de linkse oud-legerchef Humala het volgens exit polls het beste gedaan. Hij zou kunnen rekenen op ruim 30% van de stemmen. Bijna 20 miljoen inwoners van Peru mochten afgelopen dag naar de stembus. Omdat niemand de absolute meerderheid haalt, is er op 5 juni een tweede ronde nodig. Daarin neemt Humala het volgens de eerste cijfers op tegen de liberale parlementariër Fujimori. Zij is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die in de gevangenis zit voor corruptie. Het weer droog en tussen de 2 en 5 graden. Overdag opnieuw zonnig en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf. Ja, welkom terug bij Echte Janne, de radioshow voor Pound. Ik ben Jan Dijkgraaf en er is geen Jan Roos, maar wel een... Een inval Jan, Federa Werkhoven ben ik. Beeld heb je op echtejanne.nl en de hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor Wat een Geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt... een Twitterstilte voor slachtoffers in Alphen is belachelijk. Maar dat is straks. Ja, want we gaan nog even door met onze hoofdgast van vanavond, Renske Leijten. We zouden het over seks gaan hebben. Maar goed, wat je ook over jou opzoekt op internet... en we kunnen best wel zoeken, we weten 2 dingen van je. Een kat? Je hebt een kat en je woont in Haarlem. Ja, ik heb 2 katten. Twee katten. Zelfs. Een mannetje en een vrouwtje. Koek en Zopie. En ook nog een vriend of zoiets. Ja, dat heb ik nog. Gelukkig. Maar jullie wonen niet samen? Nee, het is ook nog niet zo heel lang. Hoe lang? 1-1-11. Oud nieuwsfeestje. Ja. Zo, leuk. Het goede nieuwjaar goed begonnen. Vast een oudere man. Ja. Ja. Jouw leeftijd zo'n beetje, Jan. Meer dan nou? Ja. Nee. Maar dat zou toch kunnen? Ik bedoel, ik zou niet de hoofdredacteur van Mama Magazine zijn... als ik niet zou vragen, komen er nog kinderen? Ik sluit niks uit. Kijk aan. Maar daar zijn we nu niet mee bezig. Nee. Hey, maar kiezers stemmen op mensen. En jullie, of vooral jij, je houdt echt al je kaarten op zak. Zelfs als je een persoonlijk interview op de SP-site geeft. Wat eet je? Nou ja, je wil nog net... Spinazie en pasta roepen. Maar heel diep gaat het niet. Waarom mogen mensen zo weinig van je weten? Nou, het is niet bewust. Nee? Nee, het is niet bewust dat mensen weinig van mij mogen weten. Eigenlijk mogen ze vrij veel van me weten. Maar ik hou er wel van om ook nog een privéleven over te houden. Voor je het weet, weet iedereen... alles van je. En dat hoeft ook weer niet. Wat mogen we bijvoorbeeld niet van je weten dan? Pincode. Oh ja, mijn pas is geblokkeerd gisteren, dus dat heb je nu ook gereden. Ja, tel dan maar. Nee, maar ja. Kijk, weet je, dat is bijvoorbeeld ook met Twitter, hè? Ik zou niet zo snel twitteren. Ik zit nu op terras aan het witbier. Maar waarom dat niet? Maar dat ik dat gisteren heb gedaan... Maar waarom dat zou is dat geen niet geheim. Kunnen dan? Nou, omdat het op dat moment dan iets van mijzelf is. Terwijl het geen geheim is dat ik daar zit. Okay. Dus dat is het denk ik ook meer. Ja. En die vragenlijstjes op de SP-site, dat is gewoon standaard. Dus je ja, maar kan je toch wel een leuk antwoord geven? Het hoeft toch niet saai en voorspelbaar? Ja, maar het is zo. Je hebt gewoon een saai en voorspelbaar leven. Nou, dat valt ook wel mee, vind ik. Maar ik ging nog wel eens naar het voetbal, maar ja, mijn clubje is failliet. Ja, dan kan ik ook niet. Lullig. Ja. Nou, maar dat is ook zoiets. Sport, wat doe je aan sport? Ik volleybal op het strand en ik voetbal in het park. En zwemmen, toch? En zwemmen, ja. Ja, en tegenwoordig te weinig sport. Heb je wel eens een competitiesport gedaan? Ja, wedstrijd zwemmen. En? Hoe goed was je? Nou, ik vond niet dat ik heel slecht was. Nee. En we trainden ook heel veel. Ja, maar ik ben daarmee gestopt toen ik een jaar of 18 was. Ik heb niet hoog gezwommen. Maar ik ben wel heel competitief ingesteld. Als je met mij een spelletje gaat klaverjassen, dan wil ik niet verliezen. En dan ben ik ook niet te genieten als ik verlies. Maar nog even heel even terug naar dat persoonlijke. Ik bedoel, gaat dat dan ook zover dat je eigenlijk liever niet wil dat mensen weten dat je witbier drinkt of rookt of zoals Femke Halsema dat had? Dat, Oh nee, dat mogen mensen wel weten. Ja? Rook je? Ja. Maar ik let wel weer op dat ik er niet mee op een foto sta, want ik weet wat ze daarmee doen. Want? Wat doen ze ermee? Nou ja, dan word je overal geplaatst met een sigaret. Drugs? Nee. Nooit gedaan? Jawel. Wat? Blowen. Hoeveel? Nou, ik heb in een coffeeshop gewerkt. Dus toen was ik actief en passief. Goed, toen was ik 18. Nee, en ik ben ook wel eens naar housefeestjes geweest. En ik heb wel eens het een en ander geprobeerd. En wist je altijd wat? Hm? Wist je altijd wat je nam? Ik heb het wel vaak laten testen. Ja. We hebben hier gewoon maar een scoop. Maar niet altijd. Ja, oh, daar is hij weer. Nee. Ja, het begint met de bankrun. Dus ING was failliet. Je gaat zo meteen, geloof ik, nog Rabobank klanten adviseren. Maar dit was een echte scoop, hoor. Een groot verbruiker qua drugs aan tafel hier vanavond. En niet alleen softdrugs, niet alleen blowen. Pillen. En passief en actief. Maar gewoon alle soorten pillen. En lang niet allemaal getest. Dus levensgevaarlijk gedrag van een SP-Kamerlid. Ja, wereldscoop. Ja, vind ik ook, hoor. Van een feest. Ja. Vreemdgaan? Nee. Nooit gedaan? Jawel. Meen je dat nou? Ja. Ja, Jan, ja, ik ben gewoon jong geweest. Daar hebben we nog eentje, hè? Gadverde. Het gaat gewoon vreemd. Net zei je monogaam. Ja, zeker. Maar goed, ik vertel je ook dat het net is. Zo makkelijk was dat ook wel te zeggen. Ik denk het wel, ja. Ja. Nou, Waarom moet die man er nou op rekenen? Serieuze vraag. Dat je vanaf nu wel monogaam bent. Nou, omdat hij ook heel erg zijn best doet. Zijn best doet. Ja, nou ja, goed. Kijk, als je elkaar net kent, dan zit je nog in witte broodweken en dan is het allemaal nog heel erg leuk. Ja, ik kan geen garanties geven in het leven. Maar wat is jouw langste relatie? Je zegt witte broodweken. Oké. 4 jaar. En is dit dan ook zo'n SP-gast, of niet? Nee. Wat voor partij dan? Nou, hij is wel links aangelegd. Ja. Maar ik ken hem niet. De meeste mannen zijn linksdragend trouwens. Zo bedoelde ik dat niet. Oef. Nee, maar wel qua wereldbeeld voor die het beschouwt. Maar ik heb hem ook niet leren kennen via politiek of zo. Hoe dan? Gewoon in de kroeg. Oh, dus jij hebt oudejaarsavond in de kroeg gezeten? Nou, we hebben elkaar eerder in de kroeg ontmoet. En toen kwamen we elkaar op oudejaarsavond tegen. En toen was het... Bingo. Bingo. Wat gebeurde er dan? Zoenen. En wie begon er? Ik, denk ik. Ja, nou, dat vind ik geen scoop, hè, jongens. Nee. Je kan wel bezig blijven, ja, Jan. Precies. Ja. Hey, ik wil nog even wat zakelijks doen. Want ik vind, ja, bedoel, dat vind ik gewoon maar zo ver gaan, dit het intieme gedoe. Nou, is toch juist leuk. Hm? Is toch juist leuk? Ja, dat is ook weer zo. Je hebt gelijk ook. Nog meer dan? Wil jij nog wat weten van haar? Ah ja. Ja, ik bedoel, wanneer ga je dan vreemd? Ik bedoel... Leren. Ja, sorry. Dat is echt heel lang geleden. Dat was, ik denk dat ik 22 was in mijn studietijd. En dan woon je... Ik had een lange vriendje. En ik verhuisde en ik ging studeren. En daar was alles nieuw. En die dan relatie, heb je zomaar twee vriendjes tegelijk. Nou, die relatie was eigenlijk ook feitelijk wel ten einde. Maar daardoor merk je dat dan. Bij welke partij zijn trouwens de ergste vreemdgangers in Den Haag? Weet ik niet. Dat weet je wel. Nee, serieus. Ik weet dat er gaan van allerlei geruchten. Maar je komt Bommel, toch? Ik kom nooit in Nieuwspoort. Dus ik denk dat ik daardoor ook niet alle geruchten ken. Maar wel sommige geruchten. Ja, maar of dat waar is of niet. Kijk, de vorige keer met die bankrun. Voor, je hebt gezien hoe dat de keer ging op Twitter. Ja, nee, maar als ik nou beloof dat we niet de scoop eroverheen zetten. Ja. Welke partij heeft dan in het geruchtencircuit de naam de meeste vreemdgangers te herbergen? Relatief. Ja, dat weet niet ik de SGP, niet. Denk ik. Nee, die niet zeker niet. De ChristenUnie. Dat denk ik ook niet. Nee. Nee, ik weet het serieus niet. Nee, maar het gerucht... Wat dacht je zelf dan, Jan? Nee, ik heb geen flauw idee. Ik kom nooit in Nieuwspoort, okay. Bergek. Nee. Ik hoor net dat er allemaal enge dingen gebeuren. Dan moeten we Jan Roos gewoon een keer op afsturen. Ja, precies. Hey, we gaan even naar het Osira-verpleeghuis Bernardus in Amsterdam. Want we moeten hierom even kwaad krijgen. Wat een galbakken werken daar. Nou ja, goed, het is nu gesloten. Vertel het eens even. Het is een verpleeghuis van de Osira-groep. En dat is gesloten omdat de ouderen die daar woonden mishandeld werden. Zowel lichamelijk als geestelijk. Dat kan natuurlijk gewoon nooit. Maar waar ik vooral heel pissig over ben, is dat de bestuurders die hier nooit iets aan gedaan hebben. En die bestuurders die liggen al langer onder vuur. Onze SP-afdeling heeft een zwart boek gemaakt over de Osira-groep. Toen wij daarmee uitkwamen in eind januari, begin februari, toen kregen we advocaten op ons dak van de Osira-groep. Het was lastig. En als wij mee zouden doen aan een EO-uitgesproken uitzending, dan zouden ze de advocaten op ons dak sturen. Ze hebben zelfs oud-personeelsleden advocaten op hun dak gestuurd. En ze hebben dus niet ingegrepen bij dit soort misstanden. En het was bekend. En daar ben ik echt wel flink pissig over. Die bestuurders. Ja, oké. Okay. En dat is nog wel zeer ernstig. Want er zit bijvoorbeeld ook de nu wethouder zorg in Amsterdam is daar tot en met mei vorig jaar bestuurder geweest. Hoe heet hij? Ik woon in Van den Burg. En die ontkent, van de Burg, van de VVD. Ja, en die ontkent dat hij de dingen van wist. Maar iedereen ontkent alles. Maar nu de inspectie zo ingrijpt, kan je gewoon niet meer ontkennen. Nee. En ik, ja, de staatssecretaris heeft ook nog ontkend in begin dit jaar dat er iets aan de hand was. Nou, als we zo ons kop in het zand blijven steken, dan vind ik eigenlijk dat je verantwoordelijk wordt voor die mishandeling. Hey, maar nu wordt daar, of is daar ingegrepen. Ja. Maar jullie constateren dit op andere plekken ook. Ja. Gaan jullie die ook allemaal aan de boom knopen? Ik heb besloten samen met de afdelingen. De SP is ook lokaal. Als er misstanden zijn, dan willen we erop af. De inspectie heeft weinig capaciteit. Wacht lang af. Dan gaan wij maar voor inspecties spelen. Oké. Okay. Actiepartij worden weer. Ja, maar dit mag ook niet meer onder tafel geschoffeld worden. Nee, of dat onder het vloerkleed geveegd, hoe heet dat? Ja, ja, zoiets. Ja. Zeg, ik wil nog even iets vragen over jou persoonlijk. Jij bent ooit de politiek ingegaan, eigenlijk of je hebt je politieke gedachten goed ontwikkeld toen we, volgens mij, bij 9-11. We hadden het er net al even over tijdens de break. Maar vertel eens, hoe begon dat eigenlijk? Nou ja, dus ik ben altijd wel heel erg geïnteresseerd geweest in wereldpolitiek. Dat was als klein kind al? Als meisje van 12 al. En toen 9-11, ik wilde oorlogscorrespondent worden, want dan ging ik de wereld uitleggen dat ze het beter moest doen. Heel naïeve gedachte. Geïnspireerd door Oriana Fallaci. Heeft veel geschreven over Libanon en Vietnam. En Griekenland. En nou ja, bij 9-11 was ik dus bezig met mijn studie Nederlands. De wereld veranderde heel erg snel. En toen heb ik besloten, nee, het wordt niet journalistiek, maar ik sluit me politiek gezien aan. En je bent gewoon programma's gaan bekijken van verschillende politieke partijen, van waar voel ik me thuis? Of? Het was voor mij duidelijk dat het of GroenLinks of de SP zou worden. En toen had ik het beginselprogramma van de SP gelezen. Daar voelde ik me bij thuis. Wat deugde niet aan GroenLinks? Nou, toen kwam, na 9-11 moest er natuurlijk een land bloeden. Dat werd Afghanistan. En NAVO werd ingezet om dat land te bombarderen. Het was er maar één partij in de Tweede Kamer die zei wat ik dacht. Je kan niet een land bombarderen om een stelletje gekken. Want dat zijn het natuurlijk wel geweest. En GroenLinks ging om. Die was akkoord. Een beetje parallel als met Kunduz nu. En ik vond dat verbijsterend. Ja. En toen was voor mij echt duidelijk, dan word ik maar lid van de SP. Dat is het verschil tussen een partij die wil meeregeren en voor een partij voor wie dat niet zo nodig hoeft, of niet? Ja, onderhandelen over oorlog en vrede vind ik wel erg. Dat gebeurt wel, toch? Blijkbaar. Ja. Hey, als wij mensen van de dierenpartij hier hebben, of aan de lijn, die hebben altijd zo'n lekkere hekel aan het CDA. En welke mensen heb jij een hekel? Welke partijen? Wie deugt er nou het minst? Ik vind zowel CDA als Partij van de Arbeid heel makkelijk draaien en veranderen van standpunt. En dat vind ik af en toe wel eens heel irritant. Dat moet je toch VVD'ers nageven. Die geven gewoon eerlijker hun verlies toe. Ja, dat hebben we niet binnengehaald. Die geven we eerlijk. Ja, dat vonden we eerst. Dat vinden we nu niet meer. Die draaien wat minder. En dat heb ik liever. Dus zeg maar dat katholieke gedrag van die twee partijen. Ja, nou ja, we zitten nu ook weer. Nu is de Partij van de Arbeid weer in de oppositie. Vorige week was er een manifestatie van bezorgde kinderen over ook misstanden in ouderentehuizen. En toen kwam daar ook een collega-kamerlid van mij van de Partij van de Arbeid. En die staat daar te verkondigen dat er zo ontzettend veel goeds is gebeurd in het vorige kabinet. Nou, sorry, maar

Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. De winnaar van de prijs voor de mooiste zin van dit weekend, misschien wel van het jaar, gaat naar de sportredactie van het ANP. Ik zal hem heel langzaam voorlezen, dan kun je hem gestaag laten indalen, proeven, eraan ruiken en hem dan, als hij helemaal tot je is doorgedrongen, zachtjes inslikken. Klaar voor? Komt-ie. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge heeft veel vertrouwen in Andries Jonker. Heb je hem? De voorzitter van Bayern München, de grootste club van Duitsland en een van de grootmachten in Europa, vorig seizoen kampioen van Duitsland en verliezend finalist in de Champions League, heeft veel vertrouwen in Andries Jonker. Andries Jonker, de 48-jarige Amsterdammer die de afgelopen 21 jaar als hoofdtrainer 0 prijzen pakte. Die om 2 redenen overleefde in de trainerswereld. De eerste, zijn ongelooflijke rattenkarakter dat bij Willem II het best naar boven kwam. De tweede, zijn bereidheid de aanbijen van Louis van Gaal te schoffelen, gesteld dat Louis van Gaal aanbijen heeft. Die Andries Jonker krijgt bij Bayern München tot het einde van het seizoen de leiding. Die Andries Jonker moet Bayern München alsnog een plaats in de Champions League bezorgen. Die Andries Jonker, daar heeft Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge alle vertrouwen in. Schitterende zin. Duits icoon knuffelt Amsterdamse straatrat dood. En Louis van Gaal liet weer eens zijn echte vrienden kennen. Want dat is het tragische van het verhaal. Jaren helpt Van Gaal die slippendrager aan de mooiste baantjes. Maar een Andries Jonker blijft dat niet terugbetalen in solidariteit. Een Andries Jonker helpt Bayern München, FC Hollywood, wel eventjes naar de Champions League. Deze kans neemt niemand een Andries Jonker namelijk af. Echt een man die je kunt vertrouwen. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Nou, ik geloof het allemaal wel. Weet je waar het over ging? Nee, ik heb het ook echt helemaal niet opgeslagen. Sorry. Andries Jonker, weet je wel? Andries Jonker. Gewoon een rat. Een rat? Een matenijer. En waarom? Of dat heb je net allemaal verteld waarschijnlijk. Ja. Nee. Sorry. Hey, volgens mij gingen we een spelletje doen, ja, toch? Ja, het is toch wel zo'n rare week. Want onze huisdwerg Jelme Gussinklo die zit een weekje in de Verenigde Staten. Jantje Roos die ligt ziek op bed. Die gaan we ook niet uit zijn bed bellen. Zou die luisteren? Niet. Nee, die ligt gewoon te slapen. Ja, die snurkt al een week. Dus dan denk je, we gaan het meest vervelende onderdeel van Echte Jan gewoon keihard schrappen. Maar dan blijkt de invallend dwerg Alexander Hendriksen die daar toch anders over te denken. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het Echte Jannen radiospel. Nou, zal ik het dan toch maar even uitleggen? Nee. Niet? Nee. Want? Hoe vind je dat spel? Dat spel, ja. Nou ja. Wat moet ik ervan zeggen eigenlijk? Nou, eerst zeggen we 0800-1121. Gaan mensen zo bellen. Oh, voor ja. Je het gaat uitleggen. Doe je wel eens mee aan het spel? Heb je wel eens ingebeld? Ik heb nog nooit ingebeld. Want normaal gesproken lig ik op dit tijdstip echt al lang te maffen. Waarom? Ik bedoel, ja, jezus, het is, hoe laat is het, joh? Het is bijna 1:30. Een normaal mens ligt dan toch gewoon te pitten. Nou, weet je, leg het uit, het spel. 0800-1121. Mensen bellen. 0800-1121. Het is goed. Het is goed wat die Alexander heeft gemaakt. Je hoort geen knip. Nou, leg het maar uit. Oké, ik ga het uitleggen. In het citaat dat je straks gaat horen zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3? Nou ja, daarvoor moet je dus bellen naar 0800-1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt een echte Jannen t-shirt. Het enige echte, ja, echte Jannen t-shirt. Ja, ja, ja, ja, het enige echte Jannen t-shirt. Ja, maar waarom heb ik er nog een 1 dan? Ja, dat is een stomme vraag. Ja. Dat is geen stomme vraag. Dat is een goede vraag. Oké. Nou, kom maar op als die dwerg terug is uit Amerika, dan gaan we dat meteen regelen. Heel goed. Laat maar eens horen. Met name in de tuinbouwsector zijn ze zeer gewild. Er kunnen dit jaar geen prijs meer worden gehaald. Maar de belangrijkste vraag, het waarom, blijft nog altijd onbeantwoord. Hoorde jij knipjes? Nee, ik heb echt helemaal niks gehoord. Ga nog een keer luisteren, kan dat? Met name in de tuinbouwsector zijn ze zeer gewild. Er kunnen dit jaar geen prijs meer worden gehaald. Maar de belangrijkste vraag, het waarom, blijft nog altijd onbeantwoord. Het is wel jammer van die motor die op de achtergrond rijdt in het tweede fragment. Ah, joh. Maar de knipjes had je niet gehoord als die motor niet had gereden in het tweede fragment. Hebben we al iemand hangen eigenlijk? Nou, volgens mij hangt er een Menno. Klopt ja, dat? Ja, Jan, je bent ja, zo Jan, erg hallo, bezig ik ben met Federa. Radio maken. Dat is heel vermoeiend voor de luisteraars. Laat het maar aan die dames over. Nou, Menno. Ja, wat is nou je antwoord? Menno? Nou, Menno. Menno, ja. We gaan naar Bas. Oké, okay, Bas. Bas. Bas. Ja. Hey. Ben ik. Bas, hoeveel van die shirts heb jij nou inmiddels? Ja, ik zou nog een DVD krijgen als verrassing, maar die heb ik nog niet gehad. Maar die gast, hij is er niet. Sorry. Maar hij komt wel weer terug begin deze week. Maar heb je ze gehoord of niet, het spel? Ja, ik weet het. Weet je ze alle drie? Ik weet het gewoon. Jongen, ik word er zo moe van. Ja, maar ik help jou weer uit je narigheid, Jan. Dan moet je dat sowieso moeten ook zien, hè? Hoezo dan? Ja, jij vindt het toch een kutspel, dus help ik jou. Nee, maar vanavond vind ik hem echt supergoed. En we gaan dit geluidsfragment ook naar die Gussinkloos sturen van... Zo moet dat. Ja, en hij was ook echt makkelijk. Ik bedoel, zelfs ik had ze door, zeg maar, de fragmenten. Bas, dus... Moet je ze nog een keer horen, Bas? Of, Nee, ook niet. Nou. Het gaat om die Roemenen, die ze zo graag hebben in de tuin. Ja, dat is één. Louis van Gaal ontslagen is bij Bayern München. Ja. Echt, van geen prijs. En ze weten nog steeds niet waarom die meneer, toestand van de Vlis al die mensen heeft neergemaaid. Ja, precies. Nou ja, dat is gewoon helemaal goed, Bas, eigenlijk. Klasse, ja. Bas. Wat moeten we die jongen nou nog geven dan? Ja, gewoon nog zo'n kut is, hoor. Toch? Ben je pas blij je inmiddels mee, als je aan elkaar naait, of zijn ze nog te klein? Nee, ze passen wel. Hoezo, weegt hij 100 kilo? Ik ken Bas helemaal niet. Oh. Maar Bas heeft een sympathieke stem. Bas heeft niet de stem van een man van 55 kilo. Klopt dat? Dat klopt, ja. Nee, ja. Zie je wel. En hij is nu nog wakker, dus dat maakt hem gewoon meteen al heel sympathiek. Bas, wij gaan jou teruggeven voor je adres, hoewel het gewoon vast in... Ja, we hebben inmiddels stickers laten maken. Stickers, gewoon 100 van die krengen. Bas, ja, en er komt er weer één, hoor. Bas, bedankt. Bedankt, Jan. Mazzel. Doei. Goedjes. Hey, en... ik heb trouwens een ongelooflijk droge bek. Dus we gaan gewoon een extra plaatje draaien. Yes. En dan ga ik eventjes mijn mond spoelen. Want niet alleen Jan Roos is ziek, maar ik ook eigenlijk. Ja, maar dus, ik ben niet ziek. Dus, wat gaan we draaien? Volgens mij gaan we iets van Losing My Religion doen van R.E.M. R.E.M. Nou, dat vind ik nou weer leuke muziek. Kom er maar in. Just a dream. tot een laatste snik. Straks kun je bellen met 0800-1121 voor Wat een Geleuter. De stelling is, een Twitterstilte voor de slachtoffers in Alphen is volstrekt belachelijk. Maar we gaan eerst even naar de testosterontank van Rotterdam. De droomman van alle bakvissen, milfs en cougars. De man van wie zelfs de grootste babyhaatster acuut een kinderwens krijgt. Hier is die... Control Alt Delete. Control Alt Delete. Etje. Ja, goedenavond. Hey, goedenavond. Ed, daar word je warm van, zo'n aankondiging, of niet? Ja. Ja, het is altijd zo, hè, als ik er ben. Altijd, hè? Met kerst. Weet je nog? Ja. Ja, nou, hey, okay. Edje, er komt een film van je uit, las ik net. Er komt een film van mij uit? De Gurkmeister. Oh, je weet zelf nog van niks? Nee, ik weet van niks nog. Dat waarschijnlijk een... In ieder geval is een ongeautoriseerde film over mijn leven. Ja, volgens mij ga je er gewoon heel erg op binnenlopen, Ed. Hé, hey, laten we eens even naar de serieuze shit gaan, want anders heb je weer gezeikt met je vrouw. Frankrijk. Ja. Frankrijk die wil de wachtwoorden van alle burgers weten, begreep ik. Ja, nou ja, in Frankrijk willen ze dus een initiatiefwet om ervoor te zorgen dat... ja, precies. Ja, dat mensen die gegevens over je hebben, dus providers, maar ook bedrijven zoals Google die mail geven. Precies. Dat die dan die gegevens minstens een jaar lang moeten bewaren. Dus je inloggegevens en andere persoonlijke data. En nou ja, het is nog een beetje onduidelijk hoe dat dan precies moet. Maar ze willen in principe willen ze dan vragen dat ze dus toegang hebben tot die gebruiksgegevens. En dat, ja... Het is nog een beetje onduidelijk hoe dan de uiteindelijke uitwerking gaat worden. Maar het lijkt erop dat ze dan bijvoorbeeld ook zouden willen dat je dus die passwords ook kunt inzien. Dus, en dat ze dus niet geheim zijn, niet geheim opgeslagen. En dat zou natuurlijk wel weer extra complicaties. Dus al die vrouwen geven. Zeg maar op die flatjes in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag die als password die ad is mij Gurkmeister hebben, dat ligt dan gewoon op straat. Ja, nou ja, potentieel wel. Kijk, als ze dat natuurlijk zouden invoeren, dan zeggen ze natuurlijk van ja, maar dat is dan maar beperkt toegankelijk. Maar ja, dat is dan net zo beperkt toegankelijk als dat, als dat hackbaar is, zeg maar. Natuurlijk. Ja, precies. En wie vertrouwt de overheid nog, Ed? Ja, precies. Ja, dat zeg ik. Ja. Jij niet, toch? Of wel? Nou ja, niet altijd, nee. Oh. En gaat het door of niet? Of gaat Europa nog ingrijpen? Nou ja, er is in ieder geval ook een aanklacht ingediend tegen het voorstel door heel veel internetbedrijven, waaronder ook grote bedrijven zoals Microsoft en Google. Die hebben natuurlijk ook geen trek in. Dat is voor hun en complex en gewoon niet veilig. Ed, trekt hier gewoon iemand de jas aan? Ja, terwijl de bedoeling van jou is dat het andersom... Sorry, ik krijg te koud van, joh. Sorry, Ed, ga verder. Precies. Ja, nou ja, ik zou er ook koude rillingen van overrug krijgen, inderdaad. Ja, je privacy en, nou ja, goed, die zeggen ook van ja, het is niet goed langs de Europese Commissie gegaan. Dus dat kijk daar nog een keer naar. Dus het zou heel goed kunnen dat het uiteindelijk niet doorgaat of dat het verder beperkt wordt. Maar het zijn toch wel opmerkelijke voorstellen die je natuurlijk steeds vaker hoort. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in andere landen. Ja, nu we het toch over vuile vieze katholieken hebben. Het Vaticaan noemt hackers christenen. Heb ik dat nou goed begrepen of snap ik weer iets niet? Het Vaticaan heeft een soort, hoe zeg je dat? Een rapport, zeg maar, uitgevaardigd waarin ze hackers vergelijken met christenen. Omdat ze vinden dat die net zo goed voor de wereld willen zorgen als dat christenen ook doen. Of het is, tenminste, dat is de vergelijking die zij dan maken. Dus ze zijn blij met hackers eigenlijk? Ja. Oh. En ze maken dan ook wel het onderscheid tussen hackers en crackers. Ja. Zeg maar mensen die dingen kapot maken. En mensen die dingen proberen uit te vinden of de wereld verder te helpen. Ja, dus als een hacker in staat is om zeg maar alle lijntjes tussen homoseksuele priesters van die kerk en allerlei jochies waarmee gevoezelen voorst is. Als ze dat boven tafel krijgen, die info, dan zegt het Vaticaan: helden, jullie zijn net christenen. Zou je wel zeggen dan inderdaad. Ik denk, sowieso gaat het Vaticaan er natuurlijk aan voorbij. Dat het idee misschien is dat je je naaste lief moet hebben. Maar dat heel veel christenen dat niet lijken te doen. Nee, precies niet. Toch? Nee. Goh, Ed. Dus dat is, ik schrik er een beetje van hoor. Het Vaticaan dat blij is met hackers. Of het Vaticaan heeft natuurlijk een hekel aan christenen. Dat kan ook. Om een beetje mee te komen, hè? Ja. Ik laat zien van wij zijn er ook mee bezig. Even een bruine arm halen bij de hackersgemeenschap. Ja. Hè? Gadverdamme, man. Hey, en dan is er morgen een heel belangrijke wedstrijd, meldde jij ons. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, dus leg het even uit. Nou ja, morgen kan er een tegel gewonnen worden, blijkbaar. Wat is dat, Ed? Die tegeltjes gaan ook eens heel groot worden, dat weet je natuurlijk wel. Nee. Ja, tegelspreuken, maar tegels... Ja, hier staat dan weer geen spreuk op, volgens mij. Ja, maar waar heb je het over? Ik weet echt helemaal van niks. Maar in ieder geval, tegels... wordt er morgen weggegeven... waarin drie teams van journalisten gaan strijden om een tegel, zeg maar. Maar wat voor journalisten zijn dat dan? Dat zijn, ja, allerlei journalisten ook blijkbaar. Het is de bedoeling dat het jonge journalisten zijn. Oh, oké. Okay. En die gaan dan laten zien hoe goed ze zijn met nieuwe media eigenlijk. Ja, Ed, ik snap al dat technische geneuzel van jou echt perfect. Maar je hebt het toch niet over zo'n NVJ-achtige prijs? De tegel, zeg maar de meest begeerde... prijs in journalistiek Nederland. Dat je zeg maar een keer gewoon gewerkt hebt voor je centen. En een soort onthullend verhaal. Iets als een scoop. Wat wij hier wekelijks gewoon 6 keer hebben. Maar ja, we zijn de jingle een beetje zat. Dus we laten hem maar 3 keer horen. Maar je hebt een scoop. En dan weer een tegel aan het eind van het jaar. Daar heb je het over. Die tegel. Ja, dat zijn die tegels inderdaad. Jezus man, maar dat is een flauwekul gedoe. Ja, dit is dan een soort afgeleide. Voor mij hoort het dan niet bij de echte tegels, maar het heet wel de toekomsttegel. Oh. De social media tegel of zo. Ja, en dan morgen laten ze zien hoe goed ze kunnen twitteren. Ja. En hoe goed ze via Twitter verslag kunnen doen. En daar kun je dan de prijs voor winnen. Degene die dat morgen het beste doet, wordt dan beoordeeld. Lekker boeien. Oké, Ed, nog één ding. Jij bent de man van de onderzoeken. En ik heb begrepen dat jij echt een ongelofelijke scoop hebt. Jongeren zijn laptopverslaafd. Jongeren zijn laptopverslaafd. Wat een nieuws, joh. Ik hoop dat we nog op tijd zijn voor de ochtendbladen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje zoiets van... wat is verslaving? En het is ook een beetje raar opgezet, want ze hebben onderzoek gedaan onder heel veel jongeren in heel veel verschillende landen. Maar ja, bekendmaking is gewoon een stel conclusies met wat mooie plaatjes erbij. Om te laten zien dat je het wel merkt als je bijvoorbeeld een dag zonder laptop of smartphone zou moeten doen. Ja, dat is natuurlijk niet te geloven als je een dag zonder smartphone moet doen. Dat kan bijna niet meer tegenwoordig. Nee, dus ja... Het is net zoiets. Stel dat je een dag zonder auto moet doen. Ja, ondenkbaar. Of zonder ander vervoer. Dan zit je de hele dag thuis. Maar ben je dan autoverslaafd of openbaar vervoer verslaafd? Dat is natuurlijk de vraag. Ja. En je kunt natuurlijk je sociale contacten niet onderhouden en dat soort dingen. Dat maar goed, waarom stopt iemand geld in zo'n onderzoek? Ja, dat zijn toch natuurlijk weer belangengroepen die daarachter zitten. Ik heb wel het idee dat dit soort onderzoeken ook heel vaak een soort sociale groepen zitten die daar natuurlijk weer willen gebruiken om te waarschuwen tegen smartphones, laptops, dat soort dingen. Maar waarschuwen, waarom? Omdat het niet goed zou zijn om continu op je... Dat kan ik nou wel weer vertellen. Als je te lang met een laptop op schoot zit als man... Dan kan Ed niet meer doen waar Ed goed in is. Toch? Dan heb je gewoon een verbrande zak, Ed, of niet? Ja. Ja, precies. Ja, zo is het toch? Dus dat is misschien... Ook met een Apple Mac, hè? Gloeiend uit. Ja, die metalen dingen, ja. Ik ben echt blij dat ik gewoon klaar ben met het produceren. Want jonge man, het is een kacheltje. Ed, bedankt, man. Ja, graag gedaan. Hij was weer top. Doei! Volgende keer. Doei. Ja, hoi. Hey, het stoere Archie Bunker geluid ligt met een neus vol snot in bed. Dus we hebben voor het eerst in de historie van Echte Janne... een vrouwelijke columnist voor het menselijke geluid, zeg maar. Nou, laat maar horen, Fedra. Ik moest vandaag eigenlijk maar aan één iemand denken. De moeder van Tristan van der Vlis. Ik vraag me af wat er door je heen gaat wanneer je realiseert dat het jouw vlees en bloed is. Dat op een mooie lentemorgen 6 mensen naar de andere wereld helpt en 17 mensen zwaar tot middelzwaar verwond. Ik kan me zo voorstellen dat je dan in een flits denkt aan het moment dat je 24 jaar geleden, weeën wegpuffend en totaal kapot van de pijn, je zoon ter wereld brengt. Dat je trots en uitgeput kijkt naar dat kleine roze hulpeloze wurm, wat alles aan liefde vertegenwoordigt. Een baby, jouw baby. Dat je je afvraagt op het moment dat het nieuws je bereikt, where did I go wrong? Ergens lijkt het me dat je het wel vermoed moet hebben, als je zoon op jonge leeftijd al een absurde voorliefde voor wapens blijkt te hebben. Misschien denk je nog wel, ach, dat hebben alle kinderen. Want laat ik eerlijk zijn, ook bij mijn jongens vraag ik me wel eens af of bepaald gedrag een voorbode is van psychopathische aandoeningen. Misschien was de moeder van Tristan wel een hardwerkende moeder in haar eigen modezaak en nooit thuis. Misschien was ze er amper voor de kleine Tristan. Misschien was ze een kille heks die geen liefde kon geven. Dat kan. Dat zou een boel verklaren. Mijn angst is dat ze een doodgewone moeder is, zoals ik. Zoals er zoveel zijn. Dat zij nu verder moet leven met de voldongen feiten. En dat ik het niet eens heel raar zou vinden als ze het jammer vindt dat zij zelf niet tot de dodelijke slachtoffers behoorde. Kan jij ook een Nico nadoen? Een Nico, nee. Ja, ik kan filmen. Dat kan ik echt niet. Een C-Mac? Ook niet, sorry. Wie kan je wel nadoen? Ja, ik kan gewoon... Sorry, ik krijg er echt een kikker van in mijn keel, joh. Nee, ik kan niet zo goed... Hey, nou ben jij zo'n moedertype. Grijpt dat je nou extra aan zo'n zaak? Of denk je gewoon een leuke column en... Ja, nee. Het is niet dat mij extra aangrijpt, nee. Waarom zou het mij als moeder zijn? Dat weet ik veel. Nee, het is wel dat ik echt heb gedacht van... inderdaad, net zoals ik net vertelde. Ik denk meteen aan zo'n moeder. Van, jezus, daar staat je kind gewoon allemaal mensen niet te knallen. Ja, er waren allemaal gekkies op Twitter die ook dachten aan die moeder. Want die zeiden dat hij zijn moeder ook had doodgeschoten. Ja, dat ging even inderdaad de ronde. Maar dat was dus helemaal niet nee, zo. Nee, sneuneus. Hey, jij gaat zo nog even muziek aankondigen. Maar ik roep alvast, we gaan een... extra lange leuke wat een geluid te doen. En als we door de eerste stelling heen zijn, doen we gewoon een tweede stelling. En als Adeline van Lier dan nog niet binnen is, dan gaan we gewoon door tot 4 uur en dan doen we nog een stelling. Want Adeline van Lier is onze held. Oké. Maar laten we eerst nog even... Ja, nou ja, laten we eens even nog de nummer 1 uit de top 10 van Renske Leijten gaan draaien. Die kreeg bij de bezoekers van Echte Janne maar liefst 25% van de stemmen. En terecht vind ik persoonlijk ook, want het is een... Kijk hoe je bent. Het is Nirvana, Come As You Are. As a friend, as I know. Nou, dat was Come As You Are van Nirvana, zoals ik al zei. En ik bedacht me vandaag, Jan, dat het 17 jaar geleden is dat die Kurt Cobain... En toen ik dat hoorde, bedacht ik me dat Elvis op 16 augustus 1977 is overleden. Ja, kijk, jezus, toen was nou ja, ik 6 of zo. Ja, maar je kan er data uit je kop weten. Wat een geleuter. Goed, gisteren was het weer zo'n dag. De doden en gewonden in Alphen aan de Rijn waren nog maar nauwelijks geteld. En daar kwamen ze weer, de Twitter-stilte-idioten. Tussen 8 en 8:15 moest iedereen op Twitter zaterdag zijn kop houden... uit medeleven met de slachtoffers. En dat vind ik zo ongelooflijk walgelijk. En jij? Nou ja, ik zag het voorbij komen en ik dacht echt... waar hebben we het in godsnaam over? Waarom een Twitter-stilte? Wat houdt het in? Is dan je timeline 15 minuten leeg, dood, ja. Leeg? Ja. Dat is, vroeger had je een minuut stilte bij een voetbalwedstrijd. Vroeger, dat er nog altijd bij een voetbalwedstrijd. En daar gaan we dan 15 minuten van maken. Want ja, als we toch narcistische imbecielen zijn... dan maken we er dan meteen 15 minuten van. Dus ik dacht, laten wij eens een stelling daarover maken. En dan zijn wij niet lief voor die sukkels. Ik heb trouwens geprobeerd om zo'n imbeciel in de uitzending te krijgen. Maar dat maar, is niet gelukt? Nee, dat durven ze allemaal niet. Nee. Maar je hebt die imbecielen, die waren er dus echt. Ja, er waren heel veel mensen die stil waren. Maar ook die het bewust waren om deze reden. En die dan ook boos werden als je niet meedeed. Of als je zei, wat een ongelooflijke imbeciele. Goed, 0800-1121. Okay. Want het gaat natuurlijk helemaal niet om wat ik vind en nee, wat joh. Jij vindt. Nee, het gaat erom wat de mensen in het land ervan vinden. Precies. En die gaan bellen naar 0800-1121. En dat is helemaal gratis. En dan vertellen ze wat ze vinden van de stelling. En Twitterstilte voor de slachtoffers in Alphen is belachelijk. Wie hebben we hangen? Jasper, volgens mij. Goedendag. Hey Jasper. En hallo. Jongen, wat vind je ervan? Helemaal eens met de stelling. Ik bedoel, het staat natuurlijk helemaal nergens op. En het zijn gewoon een paar mensen die een beetje aandacht willen over de rug van anderen. Ja, maar en, ben jij zelf ook een twitteraar? Ja. Oké, dus jij dacht gisteren ook van jeetje, waar gaat het over? Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik was op dit moment net even van Twitter af. Want anders dan had ik gewoon doorgetwitterd overigens. Met toevallig dat ik op dit moment stil was. Maar... Jasper, heb jij tussen 8 en 8:15 gisteren niet getwitterd? Helaas door omstandigheden niet, maar dat kan niet. Hij was gewoon stil. Ik hoop ernstige omstandigheden. Ja. Nee, oké, dan is het je vergeven. Maar eens dus met de stelling. En je vond het ook. Ik vind dat je een coherent verhaal afsteekt, Jasper. Dank u. Ja. U, begin nou weer. Maar was het ook een intelligente stelling en een inhoudelijke stelling? Ik vind hem beter als gemiddeld. Oh, nou. Nou, kijk hier. Dat doen we goed. Dat kunnen we goed. Het mee doen. Wat een geleuter. Next. Nou, dan hebben we volgens mij een mevrouw van Schaik hangen. Nee, klopt? Joh. Nee, ja. We hebben bij Remmelt. Nee. Ja, we hebben Remmelt. Ja, we werken gewoon het lijstje af. Je moet niet naar de nummers kijken. Oh, jezus. Nee. Ja, Remmelt, ik laat je even die mevrouw over. Oké, Remmelt, zeg het eens. Wat is het? Ben je het ermee eens? Of, helemaal mee eens. Ik vind het echt belachelijk. Ja. Het is echt weer zo'n zinloos idee van nuanceschreeuwers in Nederland. Nuanceschreeuwers? Ja, en het laatste wat we op zo'n moment nodig hebben is natuurlijk nuance. Dus, Want we vinden het allemaal gewoon een grote gek. En waar hebben we het over, dat? Ja, en nuance en denk mee aan de dader en dat soort dingen, dat schieten we niks mee op. Maar volgens mij was het niet denk mee. Het was toch niet denk mee aan de dader? Zinloos. Wat? En net als Twitter's stiltes, het is totaal zinloos. Ja. Heb jij nog nooit een Twitter stilte gehouden, Remmelt? Ja, als hij naar de play moest waarschijnlijk. Nou, nee, ik heb er niet aan meegedaan. Hey, maar als je naar de play gaat, dan hou je wel een Twitter stilte, of niet? Ja, maar volgens mij gaat niemand dan aan mij vragen wat ik even stil wil zijn. Nee, dat klopt. Okay. Hey, Remmelt, wat vond je van de stelling? Ik vond het echt een hele goede stelling. Graag dankjewel. Wat een geleuter. Nee, nu ben ik. Okay. Ja, mevrouw van Schaik. De mevrouw van Schaik, of niet? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, niet zo boos over mij. Alles goed met u? Nou, alles is goed met mij. Nou, dat is mooi. Zeker weten. Niet zo boos doen, hoor. Doe ik boos dan? Moet je eens luisteren. Iedereen mag twitteren. Iedereen mag hijven. Maar ik kom er niet op. Ik vind het onzin. Oh. Ik heb zelf een pc. Ik doe heel veel op die pc. Oh ja? Wat dan? Ik zit zelf in de politiek. Ik ben 71 jaar. Dus ik weet waar ik over praat. En ik heb één keer op Twitter aangezeten en ik wil er nooit meer op zitten. Waarom niet? Wat is er gebeurd? Nou, omdat ik het gewoon niet leuk vind. Weet je, ik vind het, misschien vind jij het heel onaardig dat ik het zeg. Nee hoor. Ik vind het helemaal niet sociaal. Er zijn ook mensen die in de kroeg zitten of die bier drinken en dan moeten ze ook zelf weten. Ik vind het helemaal niet sociaal. Ik vind een telefoon vind ik nog veel leuker als op Twitter of op Hive te zitten. Maar mevrouw Van Schaik, was u het nou wel of niet eens met de stelling? Nou, ik vind het... Moet je kijken wat we ervan krijgen. Maar nou, Ze wouden gisteren gelijk alweer... Ja, dit heeft al een staartje. Hè? Staartje? Dit heeft al een staartje. We gaan het dunnetjes open doen. Wat een onzin, jongens. Dus u bent eigenlijk voor een totale Twitterstilte. Opheffen dat Twitter. Nou, het mag van Gaat mij dat? Voor iedereen. Het mag van mij. Iedereen heeft de vrijheid. Maar jongens... Ik vind dit geen sociaal gebeuren, hoor. Twitter. Nee, oké, nou goed. Ik vind sociaal... De mensen, een telefoon gebruiken ze er niet eens meer. Echt praten met elkaar doen ze. Ja, op de Twitter. Ze weten alles van je. Ze weten alles van je inhoud. Ik vind het niet leuk. Wat je eet, wat je doet, wat je maakt. Klopt het dat u een maatje 42 heeft trouwens, of niet? Ik een maatje 42? Ja? Nee, jongen. Nee? Van wie weet jij dat? Ik heb geen maatje 42, jongeman. Oh. Ik ben 71 jaar. Waar klets je over? Klets je? Het was een beleefde vraag. Ja, nee, maar... Als ik nou had gevraagd maatje 53, dan was het onbeleefd geweest. Nee, maar ik vind 42 nee, best beleefd. Nee, maatje 53. Hé, maar we hebben nog 4 mensen hangen. Ja, dank u wel. Dag, doei. Wat een geleuter. Oké, de volgende is Rijn. Rijn, wat een mooie naam. Zeg het eens, jongen. Ja, ik ben heel Rijn en ook heel vroom. Kijk, Rijn de Vrome. Rijn de Vrome? Ja. Een echte Rotterdammer? Uit Leiden. Uit Leiden, ja, dat kon maar horen. Ik vind dat de hele Twitterbeweging afgeschaft moet worden. En ik vind dat we maar 15 minuten stil op de radio moeten doen. Dat helpt misschien een beetje. Maar ja, die man is zeg maar in de war geweest natuurlijk. En voor die boer is het ook heel erg. En zo weet ik van allemaal. Ja, ja. Rijn, je hebt toch niet gedronken, hoop ik? Nou, om de waarheid heb ik gebloot. Gebloot? Gebloot. Nou, ik vind dat je echt ongelooflijk actief en scherp bent, hoor. Ja, nou, dat is echt goed speel, soms. Weet ik veel. Nederwiet. Nederwiet? Nederwiet, het groene wiet. Oh, ja. Oké, nou... Volgens mij volgende keer een biertje en bel nog eens. Dank je. Wat een geleuter. Bas. Bas, ja, Bas. Ik zie Bas. Ben je daar, jongen? Volgens mij is Bas... Bas heeft een broek bel, hoe heet dat? Daar ben ik. Hey. Ja, nu hoor ik je wel. Nu hoor je mij ook. Kijk aan. Nou, is vertel het eens. Ja, die stelling. Ja. Ik moest heel hard nadenken, maar ik ben het natuurlijk hartstikke eens. Ik bedoel, ik word zo respectmoe en indrukwekkend moe. En iedereen die daar maar met bussen heen gaat. Ja, het is natuurlijk heel triest, maar ja... Om het allemaal indrukwekkend en er allemaal maar respect en een Twitterstilte voor te hebben. Dat is toch wel een hoop bruggen te ver, hoor. Ja, vind ik ook. Oké, dankjewel. Oké, goedjes. Wat een geleuter. Hendrik? Hendrik? Hendrik? Hendrik? Henk? Henk? Nooit van gehoord. Hebben we Zonneveld aan de lijn? Ja, Zonneveld, gozer! Alles goed, man? Ja, joh. Ja, ben je nog een beetje aan het honkballen en het voetballen en aan het scheidsrechteren en de bezelpen? Nou, de competitie is pas begonnen, hè? Ja, dat weet ik. Daarom vraag ik het. Ja, nou, oké. Heb je weer te veel gezopen en ga je weer onbeleefd doen tegen mensen? Of denk je, ik hou het eens een keer netjes bij de echte Jan en nu er een dame bij zit? Ja? Nee, ik ga jullie hebben, Ziki. Is nou goed? Nee, lekker, man. Hé, maar ik wil gewoon dat jij nou eens één keer netjes gedraagt, Zonneveld, want... Doe ik altijd. Nee, dat ben ik niet met je eens. Maar dat is een serieus onderwerp wat we vanavond willen bespreken met je, Zonneveld. Dus ik zeg, die Twitterstilte. Oh god, hij wordt gebeld. Oh god, Zonneveld. Ja, dat ben ik. Die Twitterstilte, wat vind jij daar nou van, man? Walgelijk gewoon. Ja? Moet je maar verboden worden. Hé, maar even wat anders. Zit jij dan wel eens op Twitter, Zonneveld? Nee, ik zit helemaal niet, man. Ik vind gewoon... Maar Zonneveld, dat betekent... Dat betekent dus dat jij gewoon gisteren van 8 uur tot 8:15 een Twitterstilte hebt zitten houden, man. Ik ben een level. Ja, nou, dat bedoel ik. En wij zijn tegen de Twitterstilte. Nou, ik ook. Nee, ook tegen de Twitterstilte. Oh. Ja, van gisteren. Verplicht werk. Nee, joh. Dat is dat vooral zielepotie. Ja, hé, hey, maar Ado, gaat dat gebeuren of niet? Ja, natuurlijk wel. Hé, hoor je dat nou? Wat is die man aan het doen, joh? Dit is de telefoon van zijn vriendin. De telefoon van zijn vriendin hangt ertussen. Ja, een of andere imbecil uit Utrecht is dat. Oh ja. Oh, god. Nee, Zonneveld, nu ga je het weer doen. Je gaat het weer doen. Hey, bedankt. Hoi. Wat een geleuter. Dan hebben we volgens mij nog een Michael hangen. Henk? Ja, hallo. Met Henk. Henk, hè. We moeten die Aad ook verbannen, want die gozer wordt gek van. Wie is Aad? Zonneveld. Ja, maar die mensen die hebben ook zelfs een complot tegen me. Tegen. Sorry? Een complot, zei je? Nou, lekker bezig. Hallo, met Jack. Hey, Jack. Hoi, ik zet hem even iets aan. Momentje. Zo, kan ik jou beter horen en ik zet uit het geel. Nou, weet je. Wij horen jou niet zo goed. Ik geloof. We gaan naar Kees. We gaan naar Kees. Hoi. Kees, je bent de laatste, man. Oké, goed. Dus doe het even in stijl, zou ik zeggen. Nou ja, ik doe het in stijl, ja. Maar ik heb dus... gisteren was ik nogal onder de indruk. Dat klinkt misschien raar, van wat er daar allemaal in Alphen gebeurt. Dat klinkt niet raar, dat geldt voor de meeste mensen. Ja, precies. Maar ik had zoiets van, ik wacht het gewoon allemaal even af. Ik heb al die twitters wel zitten lezen, maar ik heb zelf niet getwitterd. Vandaag heb ik voorzichtig wel een beetje gereageerd erop. Ja. Maar want wat je weet je... alle feiten dan nog niet en zo. En ik dacht nou, dus ik heb niet naar een twitterstilte geluisterd. Ik dacht, ik wacht het gewoon eens eventjes af. En mensen die er meer van af wisten dan ik, heb ik gewoon eens even zitten lezen. Kees. Is dat goed? Kees, hartstikke goed. Wat vind je nou van die stelling? Twitterstilte is belachelijk, of niet? Nou ja, ja dat ligt niet in de grondwet, hè. Je mag alles zeggen wat je wil. Ja, okay. Maar je hoeft niet alles te zeggen. Dat was Theo van Gogh, zijn vader zei dat ook. Dus, Oké, dankjewel. Oké, doe. Wat een geleuter. Oh, de naneuk. Ja. Gaat het er toch nog van komen? Waarvan? Inval Jan, je wordt weer bedankt. Dankjewel. Hey, aanstaande woensdag heb jij met je geweldige mama-plaatje. Want ja, er zullen nu wel veel vrouwen luisteren. Dus ik meld het om maar even een feest. Mama van het jaarverkiezing, wie gaat er winnen? Dat is nog een geheimpje. Wie zijn de drie kandidaten? De drie kandidaten, dat is Katja Schuurman en Isa Hoes en Anouk. Nou, ik denk dat Anouk niet wint, gezien vanavond. Nee. Oh, nou, dan is het een van die andere twee. Een van die andere twee, ja, jeetje. Ja, we zullen het wel zien, joh. Ja, we horen het wel. En misschien kom ik ook. Zijn we welkom, de echte Jan, of ja, niet? Ja, tuurlijk. Zo, volgens mij heb ik jullie allemaal, uitgenodigd. Allemaal lekkere wijven komen daar, denk ik. Dus dat willen wij niet missen. Dit programma werd met liefde op de zender toegelaten door Jan Weersen en Jan Borst. Regie Jan Hendriksen, Harry, Jan Leijten, radiobaas Jan Stenders. Steun en toeverlaat Jan Benink, plaatjes Jan-Marie Dekker. En aan de knoppen zat Jan van Tienen. Klopt dat? Heel goed en tot volgende week, mensen! Doei! Doei! Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette. En een letztes glas im Steen. Hoe moet dat nou met Nederland als we worden aangevallen?